اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، یہ سلسلہ چلتے چلتے سیونتھ ایپیسوڈ تک، ساتویں قسط تک پہنچ چکا ہے اور اب تک چھ سلسلے ہو چکے ہیں. ہر سلسلے میں ہمیں ایک ٹیم ملا کرتی ہے اگلے راؤنڈ کے لیے. آج بھی دو ٹیمیں بھرپور تیاری کر کے امیدیں آئی ہوں گی. دیکھنا یہ ہے کہ تیاری کیسی ہے. اور اس سلسلے کی خوبی یہ ہے، مقابلہ تو دیکھنے کو ملتا ہے، دلچسپی کا سامان بھی ہوتا ہے، مگر علم دین بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. علم دین حاصل کب ہوگا؟ جب اس نیت سے شامل ہوں گے، جب انداز یہ ہوگا کہ جناب سوالات کے جوابات نوٹ کیے جائیں، لکھے جائیں اور غور سے سنا جائے. نمبرز پر توجہ ہونے کی جائے سوال و جواب پہ توجہ ہو تو بہت سارا علم دین مل سکتا ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں تیار ہو جائیے، آج بھی بہت سارا علم دین سیکھنا ہے. ایک مشورہ دیا کرتا ہوں سلسلے سے پہلے کہ اپنے ساتھ کاپی قلم کاغذ وغیرہ رکھ لیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ یہ لکھ کر سیو کر لیں گے جو سوال جواب ہیں. ہو سکے تو گھر میں بھی دو ٹیمز بنا لیجئے، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی دو ٹیمز بنا لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم دو ٹیموں کے ساتھ، یعنی ایک ٹیم کو سپورٹ کریں ایک طرف والے اور دوسری ٹیم کو دوسری طرف والے سپورٹ کریں گے، تو انشاءاللہ زبردست طریقے سے سلسلہ دیکھنے کا آپ کو لطف آئے گا. آئیے دونوں ٹیموں کو سلسلوں میں شامل کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ٹیم بھی آئی ہے جو اس سے پہلے اس شہر سے کبھی بھی ذہنی آزمائش کے لیے کوئی ٹیم نہیں آئی. وہ کون سا شہر ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، وہ کیسے یہاں تک پہنچے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آپ کے سوالات کے کچھ جوابات بھی آج زیادہ دینے ہیں. میں پہلے بتا چکا تھا کہ جمعرات کا سلسلہ ہم براہ راست نہیں کر سکے تھے. آپ کے سوالات کے جوابات، اس کی قرآن دازی تیار ہے، کچھ دیر بعد انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کو انعام ملتا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں. دارالسلام توبہ اور نواب شاہ کے اسلامی بھائی تشریف لائیے. کے ساتھ ہے عقل، وہی فتیل ہے عقل جو اس کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں. اب یہ یہاں تک کیسے آئے ہیں چلے ذرا، اب یہ تو ہمارے سلسلے کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. تشریف رکھیں گے اسلامی بھائی. نواب شاہ کی ٹیم میں غالباً یہ نابینا ہیں. جی جی، نابینا اسلامی بھائی ہیں. اب نابینا اسلامی بھائی کا یہاں تک پہنچ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کیسے یہاں تک پہنچے انشاءاللہ یہ بھی ان سے پوچھیں گے. ان کو مرحبا بھی کہتے ہیں. دونوں ٹیموں سے تعارف بھی لینا ہے اور ان کو یہاں تک پہنچے کیسے ہیں اس بارے میں بھی جاننا ہے. پہنچنا بھی ہے، پھر تیاری بھی کرنی ہے عبدالربی بھائی. جی، اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک تو نصاب ہے پڑھ لے انسان. جی، یہ پڑھ بھی نہیں سکتے، کیسے تیاری کی، کس نے ان کو سنایا اور یہ سن کر انہوں نے یاد کیا، ان کا نام کیا، یہ بھی پوچھیں گے. بیٹا آپ کو تھوڑا سپورٹ انہیں کرنا ہوگا، ان کا مائک ان کے قریب کر دیں، ٹھیک ہے. اور باقی سب اسلامی بھائی بھی اپنا اپنا مائک قریب کریں گے. تھوڑی کرسی بھی آگے کر لینا، دونوں طرف والے اسلامی بھائی تھوڑی اپنی چیئر آگے کریں تاکہ آپ کی پراپر ہمیں آواز پہنچ سکے. جی جناب، تو توبہ ٹیک سنگھ جس کو کہا جاتا ہے، وہی توبہ. جی جی، اس کو دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں دارالسلام کہا جاتا ہے. کیا بات ہے امیر السنت کی، بڑے پیارے پیارے نسبتوں والے نام ہمیں مل جاتے ہیں. تو ویسے شاید بہت سارے لوگ اس کو توبہ کے نام سے جانتے ہوں گے اور دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں اس کو دارالسلام کہتے ہیں. چلے دارالسلام والوں سے ہی تعارف لیتے ہیں، کون اسلامی بھائی آئے ہیں. تینوں اپنا نام بھی بتائیں، اپنا شعبہ بھی بتائیں اور پھر دیکھیں گے یہاں تک یہ کیسے پہنچے ہیں. جی، نام بتائیں گے بیٹا باری باری. غلام حیدر مدنی، ناظم جامعہ دارالسلام اور ڈویژن نگران دارالسلام سٹی. ارے واہ بھائی، دارالسلام یعنی توبہ کے یہ جامعۃ المدینہ کے ناظم بھی ہیں اور ڈویژن ذمہ دار بھی ہیں، ماشاءاللہ. مرحبا کہتے ہیں آپ کو. جی، دوسرے اسلامی بھائی. محمد احمد فریدی، پاک پتن شریف سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد میں درجہ خامسہ یعنی کہ پانچویں درجے کا اسٹوڈنٹ. کمال ہے، رہتے آپ پاک پتن میں ہیں، پڑھتے فیصل آباد میں ہیں، ٹیم آپ کی توبہ ہے. کیا کمال ہے آپ کا. تو بھائی، تو یہ پاک پتن سے قریب ہے توبہ ٹیک سے جو دارالسلام ہے؟ نہیں. اچھا، فیصل آباد سے ادھر آئے تھے. اچھا اچھا، دارالسلام. اچھا، فیصل آباد سے جامعہ جہاں آپ کا تھا وہاں سے آپ نے پھر یہاں ٹیم کے لیے اپلائی کیا اور یہاں آپ پہنچ. اور ساتھ جی سی یونیورسٹی سے ایم اے انگلش ایم اے انگلش بھی کر رہے ہیں. اوکے, کین وی ٹاک ود یو ان انگلش اور وی کین کوسچن یو ان انگلش. اوکے, چلیں جناب, انگلش میں ایم اے کرنے والے اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ کتنی اچھی بات ہے, درس نظامی بھی کر رہے ہیں اور دنیاوی علوم بھی حاصل کر رہے ہیں. اور بالکل دنیا, بعض لوگ سمجھتے ہیں جو علماء ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں یہ دنیاوی تعلیم نہیں پڑھ سکتے, بالکل پڑھ سکتے, اور بڑے بڑے یوں سمجھیے ایم فل, ماسٹرز, پی ایچ ڈی ہولڈر ایسے ہیں جو علماء کرام ہیں. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کر کے اگر کالج یونیورسٹی کا رخ کیا جائے تو گناہوں سے بچ کر شرعی تقاضوں کے مطابق علم دین سیکھنا اور دنیاوی علم سیکھنا بھی ممکن ہوتا ہے. بہت اچھا لگا آپ کو مرحبا کہتے ہیں. کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو, پہلی بار آپ مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں, لائیو آئے ہیں, کچھ اپنے خیالات بھی بتائیں. الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں ایکسائٹڈ بھی ہوں کہ مجھے موقع ملا ہے مدنی چینل پہ آنے کا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو مزید برکتیں اور دعوت اسلامی کو مزید. آپ نے اپنے جامعہ کا نام کیا بتایا؟ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصلہ آباد. جامعہ قادریہ رضویہ کے طلبہ اساتذہ کو بھی پتا ہے آپ یہاں ہیں, تو امید ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ, چلے جناب تیسرے اسلحے میں سے بات کرتے ہیں. محمد فہد سعید اتاری, جامعہ المدینہ جنگ, اور ساتھ میں ماسٹر ان اردو فرام پنجاب یونیورسٹی لاہور. ماشاءاللہ جناب, دیکھیں یہ بھی جامعہ المدینہ سے ہیں اور ماسٹرز ان اردو کر رہے ہیں. آپ یہ کون سے درجے میں ہیں؟ درجہ خامسہ, پانچواں درجہ. یہ بھی پانچویں درجے کے طالب علم ہیں, دوسرے سلیب بھی پانچویں درجے کے طالب علم ہیں. دو طالب علم اور ایک ناظم صاحب آ گئے ہیں جناب توبہ دارالسلام سے. اب دیکھنا ہے نواب شاہ والوں کی باری ہے. جی جی, میرا نام ریاض حسین ہے اور میں انجینئرنگ کر رہا ہوں. انجینئرنگ کر رہے ہیں, کہاں سے, کون سی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں ریاض بھائی؟ جی ڈگری کالج نواب شاہ. ڈگری کالج نواب شاہ. انجینئرنگ کس شعبے میں کر رہے ہیں؟ جی سول انجینئرنگ کی کر رہے ہیں. جی نہیں, ابھی یونیورسٹی میں ابھی جانا ہے. ابھی جانا ہے, ابھی انجینئرنگ کا کورس شروع کر دیا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, چلیں جناب دوسرے اسلامی بھائی. قاسم امیر احمد, میں جامعۃ المدینہ فلاں میرا نواب شاہ میں پڑھتا ہوں. کون سے درجے میں؟ سادسہ. چھٹے درجے کے طالب علم ہیں. جی تیسرے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد زاہد حسین اتاری, شہر نواب ولی محمد, تنظیمی ڈویژن دولت پور. اچھا آپ کیا کرتے ہیں, مصروفیات کیا ہیں؟ مصروفیات ڈویژن پہ مدنی قافلے کی ذمہ. مدنی قافلے کی ذمہ داری ہے, اللہ اکبر. اچھا یہ ذہنی آزمائش میں آنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ آپ تو ذہنی آزمائش دیکھ بھی نہیں سکتے, تو کیسے آپ کو پتا چلا کوئی سلسلہ بھی ہے جس میں جانا چاہیے؟ اول تو الحمدللہ اللہ عزوجل کی عطا سے مجھے علم دین سے محبت ہے ماشاءاللہ, تو اس حوالے سے میرے بھتیجے ہیں محمد عادل اتاری جنہوں نے میرا ذہن بھی بنایا. جی, اور انہوں نے میری مدد فرمائی اس میں, میموری کارڈ وغیرہ میں سوالات وغیرہ. اچھا, ریکارڈ کر کے انہوں نے دیے. اچھا, تو اللہ کی مدد سے اور ان کی مدد سے الحمدللہ میں, یعنی جو سوالات مدنی چینل کی مجلس نے آپ کو دیے پہلے انہوں نے ریکارڈ کیے آپ کے لیے, اور آپ اس میموری کارڈ کو سنتے رہے اور آپ نے سن سن کے یاد کیا. آپ حافظ قرآن بھی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا حافظ قرآن بھی ہیں, سبحان اللہ, آپ نے قرآن بھی یاد کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج؟ آپ تو ہمیں بہت سو کو نہیں دیکھ رہے, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے مدنی چینل پر, براہ راست آپ آئے, آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ الحمدللہ مجھے خوشی بھی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ہی تنظیم دعوت اسلامی سے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا اور علم دین سیکھنے کا. تو انشاءاللہ عزوجل مزید سیکھیں گے. کیا امید لے کر آئیں, کہاں تک جائے گی آپ کی ٹیم آگے؟ انشاءاللہ اللہ عزوجل کی رحمت پر امید ہے کہ انشاءاللہ ہم فائنل تک پہنچیں گے. فائنل تک پہنچیں گے اور پھر اللہ نے چاہا تو مدینے بھی جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ انجینئر صاحب سے کچھ تھوڑی سی بات کریں جو پڑھ رہے ہیں, آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ کیا پیچھے گھر والے خوش ہیں نواب شاہ میں؟ کیا پیچھے کتنے لوگ ہیں جو ایسا لگ رہا ہے دیکھ رہے ہوں گے آج سلسلہ؟ جی جتنے بھی میرے اسٹوڈینٹس, دوست ہیں, فرینڈس ہیں, ٹیچر, سب دیکھ رہے ہیں مجھے. اچھا دیکھ رہے ہوں گے, تشہیر کر کے آئے. آپ دعائیں بھی لے کر آئیں کہ نہیں؟ جی امی جان سے دعائیں لے کر آئے. امی جان سے دعائیں. اور تیاری کیسی ہے؟ تیاری بہت اچھی ہے, ٹیم والوں کا ساتھ ہے انشاءاللہ. سندھی ہیں آپ ویسے بیسیکلی؟ بابا تمہیں سندھی آئے ہو. ہاں منہ کے سندھی اتنی سٹھی نہیں اچھی, بس تھوڑی گھڑی اچھی تھی. میمن آئی ہوں تو سندھی تھوڑی قریب قریب ہے, میمنی ہے سندھی. تو تمہیں یونیورسٹی جو نام بیاری بتا رہو, کی یونیورسٹی ہے تمہاری؟ جی کی کالج ہے تمہاری؟ نام کالج؟ ڈگری کالج نواب شاہ. ڈگری کالج نواب شاہ. یہ سندھی بھائی جتنے ہیں مجھے معاف کر دیجیے گا, کبھی کبھی پنجابی کی ٹانگیں توڑ دیتا ہوں تو کبھی سندھی میں بھی چلتا رہے گا. بس اور ہماری میمنی جو ہے وہ سندھی کے قریب ہے تو کچھ قریب قریب بول لیتے ہیں. تمام بھلی کری آیا, بہت شکریہ. جی آیا نو ہمارے ٹوبا والوں کی. آئیے چلتے ہیں, نواب شاہ والے یہاں پہنچے تو کیسے پہنچے؟ ان کا آڈیشن ہوا تھا, ہماری مجلس مدنی چینل وہاں پہنچی اور ان کا آڈیشن ہوا, کیسے ہوا آپ کو بتاتے ہیں. صلوا علی الحبیب

مدنی چل کے ناظرین دو دو ٹیمیں یہاں تک پہنچی, کیسے پہنچی, کس تیاری سے پہنچی آپ کے سامنے, مگر آج مقابلے کا دن ہے, اصل دن آج کا ہے. پتا چلے گا کہ تیاری بعض اوقات ہوتی ہے مگر جواب ذہن میں نہیں آتا, پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے, ایک ایسا وقت ہوتا ہے جسی میں اسی کے درمیان جواب دینا ہوتا ہے. بعض اوقات بڑا سامنے کا جواب ہوتا ہے مگر اس وقت یاد نہیں آتا, اس کا لائف کا ایک پریشر ہوتا ہے. مگر دونوں ٹیموں سے کہوں گا کسی قسم کا پریشر نہ لیں, اس طرح آپ سلسلے میں رہیں جیسے ایک نارمل ہم بات چیت کرتے ہیں. جتنا آپ اپنے آپ کو نارمل فیل کریں گے اتنا اچھے انداز سے آپ سلسلہ کر سکیں گے. دیکھتے ہیں آخری سلسلہ جو ہوا تھا, جمعرات کی رات جو سلسلہ ہوا تھا, اس سلسلے میں کون سی ٹیم آگے رہی تھی اور کیسا سلسلہ ہوا تھا, کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. آج مقابلہ سندھ کے شہر ٹنڈو آدم کا اور گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائیوں کے درمیان ہے. جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہے تو کل بروز قیامت اس کی میزان میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اس کا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا اس کے تمام گناہوں کے لیے کافی ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. اسلام میں سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت نماز ہے, کیونکہ دیگر جو عبادت ہے وہ دنیا میں عطا کی گئی اور نماز ایسی عبادت ہے جو عرش پر بلا کر عطا کی گئی. جس نے نماز درست کر لی انشاءاللہ اس کے اعمال درست ہو جائیں گے. نیز نماز بہت سی عبادات کا مجموعہ اور سارے گناہوں سے بچانے والی ہے کہ بحالت نماز جھوٹ غیبت وغیرہ کچھ نہیں ہو سکتی. بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو ان گناہوں سے بچ جاتا ہے. بہت تفصیل تھی جواب میں, چونکہ پورا جواب نہیں دیا تو اس لیے آپ کو بھی ایک نمبر دیا جا رہا ہے. سنو عبادتوں میں سب صاحبین سے کیا مراد ہے, امام ابو یوسف اور امام محمد, امام مالک اور امام اعظم, یا امام اعظم اور امام محمد؟ امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ. جواب درست دے دیا ہے. تراویح کی جماعت کا باقاعدہ سلسلہ کس نے شروع کیا؟ اللہ اکبر, گلزار طیبہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. بتائیے جناب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ تراویح کا اہتمام کیا گیا. جناب اب دیکھتے ہیں جواب کیا درست تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. دو نمبر اور حاصل کر لیے گلزار طیبہ والوں نے. اب فائنل اسکور بورڈ دیکھیے, مقابلہ چلا اور کیسے چلا اور کس جگہ جا کر کیسے خطاب پذیر ہوا. جی 13 نمبر کے فرق سے ٹنڈو آدم والے پیچھے رہ گئے, ایک موقع بھی ان کے پاس باقی ہے اور اب تیاری بھرپور کر کے آنا ہوگا اگر آگے جانا ہے. محل وہاں سے رزق ہوتا گمان پہنچ جس محل. مدنی چل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ کیسے یہاں تک پہنچا ہے, سات سلسلے ہو گئے ہیں اور اب باری ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال بھی کرنے کی. مگر اس سے پہلے پچھلے ہفتے یعنی جمعرات کا جو سلسلہ ہوا تھا اس میں کچھ سوالات ہم چھوڑ گئے تھے آپ سے, آپ نے ان کے جوابات ہمیں دے دیے ہیں. کچھ قرآن دازی کر لیتے ہیں اور پھر معاملے کو لے کر آگے چلتے ہیں. چلیں آپ قرآن دازی بھی کریں مگر ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ساتھ شامل ہوتے ہیں, ان کو بھی تو بتائیے کہ آج کون کون سے شہروں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے, ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ اچھا جناب یہ آپ نے مجھ سے میری ذہنی آزمائی شروع کر دی, ابھی تھوڑی دیر میں بتانی چاہیے نا آپ کی بھی ذہنی آزمائی. انشاءاللہ چلے جناب, سوال یہ ہے کہ نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ کرنے کا کیا حکم ہے, اور اس کا جواب تھا سنت ہے اور جواب کافی ساروں نے دیا. چند ہم تک پہنچے, عبد المجید خانے وال, بنت محمد احمد رحیم یار خان, بنت گل اتار ڈھہر کی, بنت افضل باب المدینہ کراچی, بنت شوکت ضیا کوٹ, بنت یار محمد عمر کوٹ, غلام الیاس زیرہ اسماعیل خان, محمد ارسلان علی اتاری گجر خان, عبد الجبار اتاری سہرائے تھر, بنت عبد القیوم اتار نگر ٹنڈو جام, بنت رزاق پاک پتن شریف پنجاب, محمد رضا الاسلام اسلام آباد, محمد علی اصغر اچ شریف. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو جا رہا ہے تحفہ. یہ پہلا سوال تھا اور بنت گل اتار ڈھہر کی کو یہ تحفہ جائے گا. آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے ہم تک یہ آپ اپنا ایڈریس بھیجیں تو انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ تک یہ بذریعہ ڈاک بھیج دیں گے. یوسف بھائی کچھ نام بتائیں گے؟ جی جی. آج کا سوال, سوال تھا ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بتائیں کہ جن کے شوق عبادت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا, چنانچہ آپ نے روزانہ 12 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دی. آپ کا نام تھا ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے پاس جو نام آئے ہیں ان میں شامل ہیں بنت سید حسین اتاری گجرات، ارسلان فاروق اسلام آباد، منظور حسین خانوال، محمد عامر باب المدینہ کراچی، احتشام الحق اتاری گجرانوالا، بنت محمد غلام حسین گجرانوالا، بنت جہانگیر اتاریہ باب المدینہ کراچی، اور دیگر بھی ہمارے ساتھ نام آیا ہے بنت صابر حسین راول پنڈی، بنت صابر حسین راول پنڈی، آپ بھی اپنی کسی محرم کے ساتھ ذریعے ہماری مجلس سے رابطہ کریں اور آپ جو ہے وہ اپنا تحفہ یہاں سے منگوا لیں۔ اب تیسری قرآن دازی، کیا بات ہے، آج تو سلسلے کے شروع ہی میں قرآن دازیاں ہو رہی ہیں، اور یہ وہ ہے جو سوشل میڈیا پر ہمیں جواب آیا تھا، سوشل ایس ایم ایس والی، یہ بھی ایس ایم ایس والی ہے جی۔ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں جنہوں نے اپنی قیام گاہ کے پاس ہی مسجد کا سنگ بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھا اور پھر اس تعمیر پر سارا خرچہ اپنے پاس سے کیا، پھر اس مسجد کے بنتے وقت آپ نے خود مزدوروں کی طرح کام بھی کیا، کیا بات ہے، اور یہ کوئی اور نہیں ہم سب کے وہ بزرگ جن کے دربار پر جانے کی سب کو تمنا، داتا گنج بخش علی حجویری ہیں۔ بہت سارے نام آئے، نام آپ اسکرین پر دیکھ لیں گے، قرآن دازی ہم کر لیتے ہیں۔ اور احمد رضا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، ملتان شریف احمد رضا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے آپ ہم سے رابطہ کیجئے، اپنا ایڈریس بھجوائیے تو انشاءاللہ آپ تک بھی یہ تحفہ بھیجا جائے گا۔ اب تینوں سوالات کی سوشل میڈیا کی، یعنی چھ قرآن دازیاں آج سبحان اللہ ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ سوال جو تھا، نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ کا حکم کیا ہے، یہ جو ہے وہ سنت ہے، اور سوشل میڈیا پر بدری چینل آفیشیل فیس بک پیج پر جنہوں نے جوابات دیے ان میں سے آج محبوب انور صاحب، محبوب انور بھائی آپ رابطہ کیجئے ہم سے، انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جائے گا۔ اب جناب دوسرا سوال جو تھا، اور وہ سوال تھا کہ داتا گنج بخش علی حجویری کا جو جواب تھا مسجد بنتے وقت جس طرح مزدوروں کی طرح کام کیا، اس پر سوشل میڈیا کا سوال، سوال کے جواب میں نام آج آ رہا ہے ادریس اتاری باب المدینہ کراچی۔ ادریس بھائی آپ بھی ہم سے رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جائے گا۔ اور تیسرا سوال تھا 12 رکعت نفل پڑھنا جو بزرگ کو بارے میں سن کر پڑھنا شروع کر دیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما انہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب تھا، اور کاشف اتاری ہیں فیس بک پر جنہوں نے جوابات دیے ان میں سے، کاشف بھائی آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ان باکس کیجئے اپنا ایڈریس تو آپ تک پہنچایا جائے گا۔ چھ تحائف ماشاءاللہ سلسلے کے شروع میں ہی ہم نے بانٹ دیے کیونکہ جمعرات کے باقی تھے، اور اب باری ہے آج کے سوال کی۔ مدری چل کے ناظرین جو جواب دیتے ہیں سوشل میڈیا پر کس پیج پر دے سکتے ہیں، فیس بک پیجز بھی آپ دیکھ لیجئے اسکرین پر، ابھی تک اگر آپ نے اس پیج کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کیجئے، اپنے مشورے بھی آپ ہمیں ذہنی آزمائش کے ان پیجز پر دے سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ایس ایم ایس پہ جواب دیتے ہیں وہ بھی ریڈی ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کچھ ملے تو جمع نہ کرو، نہ ملے تو فکر نہ کرو کہ خدا ضرور دے گا، یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ کچھ ملے تو جمع نہ کرو، نہ ملے تو فکر نہ کرو کہ خدا ضرور دے گا، یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کا اگر ابھی تک حاصل نہیں کیا تو حاصل کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے جواب بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری بھی آ چکا ہے، ارے واہ، مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے سبسکرائب نہیں کروایا تو اس کو ضرور کروا لیں تاکہ ہر مہینے پابندی کے ساتھ آپ کے گھر تک یہ پہنچتا رہے۔ فروری آیا نہیں ہے مگر ماہنامہ فروری آ گیا ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ تو جلدی جلدی لے لیجئے یا کم از کم اپنا سالانہ سبسکرپشن کروا لیں تاکہ ہر مہینے آپ کے گھر آپ کے آفس پر خود ہی ایڈریس پر یہ پہنچ جایا کرے۔ شروع کرتے ہیں سلسلہ، آج کا سلسلہ کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ جی علم نور ہے ذہن میں زباں تمہارے لیے، قرآنی معلومات فیضان حج، سفر ہے مگر اکیلے، سوال ہے امیر اہل سنت کا۔ آئیے شروع کرتے ہیں دونوں ٹیموں سے پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی جناب پہلا سوال کریں گے نواب شاہ والوں سے، سوال یہ ہے صراط کیا چیز ہے اور اس پر گزرنے کی کچھ تفصیل بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط حق ہے اور یہ ایک پل ہے جو جہنم کی پشت پر نصب کیا گیا ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیکھی ہے، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ سے گزر فرمائیں گے، اس کے بعد باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزر فرمائیں گے، پھر آپ علی السلام والسلام کی امت اور پھر باقی انبیاء علی السلام والسلام کی امت گزر فرمائے. آپ نے فرمایا تلوار سے زیادہ تیکھی ہے, شاید تیز کو سندھی میں تیکھی کہا جاتا ہوگا لیکن اس کا مطلب تیز ہے. میں اس کا جواب پورا پڑھ دیتا ہوں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت سنا ہے پل صراط کے بارے میں مگر کیا اس کی تفصیل ہمیں معلوم ہے؟ صراط حق ہے, یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے. اللہ اکبر, یعنی اس سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا. سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر فرمائیں گے, پھر انبیاء اور مرسلین, پھر یہ امت یعنی آقا کی امت, اور پھر اور امتیں گزریں گی. اللہ اکبر, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے پل صراط پر لوگ, اب یہ شعر بھی سننا ہے انشاءاللہ, اسی پل صراط سے متعلق سوال ہے کہ پل صراط پر لوگ کس طرح سے گزریں گے؟ حسب اختلاف اعمال جو ہے لوگوں کے پل صراط پر گزرنے کا انداز مختلف ہوگا. بعض لوگ اس طرح گزریں گے جیسے بجلی کا کندہ کہ ابھی چلا اور ابھی گزر گیا, بعض گھوڑے کی مانند تیز دوڑ کر, بعض ہوا کی مانند, بعض آدمی کی طرح دوڑ کر, اور بعض چونٹی کی انداز پر, اور بعض سرین کے بل پر جو ہے وہ پل صراط عبور کریں گے. ہائے ہائے ہائے, الگ الگ انداز ہوں گے, جیسے اعمال ہوں گے, رب جس سے راضی ہوگا. کچھ تو ایسے گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ, بجلی جیسے چمکتی ہے اس طرح پل صراط سے پار ہو جائیں گے. کچھ ایسے جیسے ہوا, باز تیز ہوا گزر جاتی ہے, کوئی پرندہ اڑتے ہوئے گزر جاتا ہے, اس طرح گزر جائیں گے. کچھ دوڑتے ہوئے گزریں گے, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چوٹی کی رفتار سے گھسکتے ہوئے گزریں گے, اور بد نصیب کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے. جواب تو آپ کا درست ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پل صراط سے آسانی کے ساتھ بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرما, بلکہ ایسا کرم کر دے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. دوسرا سوال ہے نواب شاہ والوں سے, نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا کس کی سنت ہے؟ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت مبارکہ, جواب درست دے دیا ہے. اب جواب سوال ہے, مسجدوں کی تعمیر کرنا کیسا ہے اور کس کی سنت ہے؟ مسجدوں کی تعمیر کرنا نہایت ہی اچھا عمل ہے, اور یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت. کیا بات ہے, انبیاء کی سنت ہے, جواب درست دے دیا ہے. اب ذرا غور کریں, ہم اپنے گھر تو بناتے ہیں, بڑے بڑے پلازا لوگ بناتے ہیں, ہمیں مسجدیں بنانی چاہیے کہ یہ انبیاء کی جناب یہ سنت ہے. جی سوال یہ, کس دور میں مسجد نبوی میں چراغا کیا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد میں چراغا کیا گیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نور قبر کی دعا عطا فرمائی. یعنی حضرت عمر کے دور میں تو ہوا, لیکن وہ وقت کون سا تھا؟ رمضان المبارک. رمضان میں تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی شریف میں چراغا کیا گیا, اور اس چراغے کو دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت عمر کو نور قبر کی دعا دی, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے مسجدوں, بتائیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں کس طرح روشنی کا اہتمام کیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کے اندر قبلت احمر کا انتظام فرمایا جس کی روشنی 12 میل تک پھیلی ہوئی تھی, اور اسے آپ نے سونے چاندی سے آراستہ فرمایا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں قبلت احمر کی روشنی جس کی روشنی 12 مربع میل تک ہوتی تھی اسے چاندی اور سونے سے آراستہ فرمایا. گویا انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کا یہ انداز کہ مسجدوں کو گویا اس میں روشنی کا اہتمام بھی کیا کرتے, مسجدوں کو صاف ہمیں رکھنا چاہیے, خوشبودار بھی رکھنا چاہیے, اس کو مزید پاک و صاف رکھیں گے زیادہ عبادت میں دل لگے گا, وہاں گندگی بھی نہیں کرنی چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مسلمان کے مسلمان پر 5 ضروری اور شاندار حقوق کون سے ہیں؟ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا, چھینک کا جواب دینا, دعوت قبول کرنا, جنازوں کے ساتھ جانا. چار تو بتا دی ہیں آپ نے, اللہ وقت ختم ہو گیا. بیمار کی عیادت کرنا, اب 5 میں سے 4 بتانے پر کیا نمبر پورے دیے جائیں گے؟ جی جناب, جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. بیمار کی عیادت کرنا, سلام کا جواب دینا, جنازوں کے ساتھ جانا, دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا, یہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے حدیث پاک کے مطابق. اب ہم غور کریں کہ ہم یہ حقوق ادا کرتے ہیں. جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. سلام کرنا کب سنت ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت, اجازت لیتے وقت, اور ملاقات وقت, اور رخصت کے وقت. گھر میں آنے جانے کی اجازت چاہتے وقت, ملاقات کے وقت, رخصت کے وقت سلام کرنا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بچوں کی نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے؟ جی ہاں, بچوں کی نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. کچھ اس کے بارے میں کوئی کال بھی سنائیں گے؟ اور اپنے بزرگوں کو اگر عیسال ثواب کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ کی رحمت سے ثواب. مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں بچوں کو نیکیوں کا ثواب, بچوں کی نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے, لہٰذا انہیں نماز روزے کا پابند بنائیں. سبحان اللہ, خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, نیکی کے کام کرتے ہیں. ماں باپ کا گویا ثواب کا میٹر جاری رہتا ہے. اب سوال یہ ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, کیا انہیں نیکیوں کا پابند بنا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد چھوڑ کر مرنا نصیب فرمائے, بلکہ زندگی میں ایسی اولاد کی تربیت کرنا نصیب فرمائے جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہو. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. جب مدینے کی کچھ بات کر لیتے ہیں, احد پہاڑ کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں, جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. احد مجھ سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, روایت کے مطابق میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. علماء بڑی پیاری بحث کرتے ہیں حدیث پاک کے اوپر کہ جب پتھر پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ نبی پاک کے ساتھ جنت میں جائے, امتی محبت کرے, سچی محبت کرے, آقا کیوں نہ ساتھ لے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ, بات چلی ہے احد کی تو یہاں والوں سے بھی مدینے کا ہی سوال کر لیتے ہیں. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے, کون بتائے گا اس کی لمبائی چوڑائی کچھ بتا سکتا ہے؟ آپ مدینے کا سوال کریں, ہم تحفہ بھی مدینے کا دیں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. احد پہاڑ کی لمبائی چوڑائی کوئی بتائے گا؟ ایک اسلامی بھائی نے ہاتھ اٹھایا, چلے جناب. جی, بڑا ہی خوبصورت کتر ہے مدینہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ تو دیکھ کر سب کئیوں کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا. پہلے اپنا نام بتائیں گے. میرا نام محمد طاہر ہے. 5000 کلومیٹر. 5000 کلومیٹر, چلے آپ کو تو ہم دعا ہی دے سکتے ہیں, اللہ آپ کو جلدی مدینہ دکھا دے. چلے یہ میرا خیال ہے مشکل ہو گیا تھوڑا سوال, اسی سوال کو تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں. یہ بتائیں کہ احد پہاڑ کے دامن میں کس کا مزار ہے؟ واہ, چلے نام بھی بتائیں گے. محمد عثمان عبدار السلام سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام بھی بتائیں نا. عثمان بتایا. سیدنا حمزہ, سیدنا امیر حمزہ پیارے آقا کے چچا تھے اور ان کا مزار مبارک ہے. ویسے تو بہت سارے شہداء احد ہیں, جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. چلے ان کو ماشاء اللہ یہ اطر مدینہ. کیا بات, بہت پیارا تحفہ ہے. اب جو بڑے کو تحفہ دے رہے ہاں, اب داڑھی شریف شروع تو ہو گئی, اگر یہ پوری بھی ہو جائے آقا کی سنت اللہ آپ کو استقامت بھی دے اور جلدی جلدی مدینہ دکھائے. اچھا یہ سوال کا جواب دے دوں کہ احد پہاڑ 9 میل لمبا پہاڑ ہے. یہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور مدینہ منورہ کے بہت سارے علاقوں سے نظر آتا ہے. 9 میل لمبا پہاڑ جنت میں جائے گا. اور ایک اور آپ نے روایت سنی ہوگی کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, اسے ایک قرات کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. ایک بار درود پڑھے تو کتنا ثواب ملتا ہے, پھر بھی سستی کرے. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پانچ پانچ سوال ہو گئے, چلیں گے چھٹے سوال کی طرف. باری ہے نواب شاہ والوں کی. وعدہ خلافی کیا چیز ہے, اس کی تفصیل بیان کریں. ہمارے پری انجینئرنگ کے یونیورسٹی کے طالب علم کو جواب نہیں دے رہے, یہ صرف مشورہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو, بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. دوبارہ جواب ہے, کسی سے کوئی کام کرنے کا وعدہ کیا اور اسے وعدہ کرتے وقت اس وقت فریب نہ تھا, اس کے بعد اسے پورا کرنے میں اگر کوئی حرج پایا گیا تو اس کی وجہ سے اس کام کو نہ کرنا وعدہ خلافی نہیں کہلائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو, بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی. جناب وعدہ کرتے وقت ہی نیت نہ ہو کہ پورا کروں گا, پہلے ہی پلان ہو کے وعدہ خلافی کرنی ہے, یہ وعدہ خلافی ہے. جناب درست دے دیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ خلافی سے محفوظ فرمائے. اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنے والے کو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے, جس نے اپنے مسلمان بھائی کے رازوں کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جو ہے رازوں پر پردہ پوشی فرمائے گا, اور جس نے دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے رازوں کو ظاہر کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اسے رازوں کو کھول دے گا, حتیٰ کہ اسے اپنے ہی گھر میں ذلیل رسوا کرے گا, گھر میں بھی رسوا ہو جائے گا. یہاں بھی جو لوگوں کے راز کھول دیتے ہیں, عیب تلاش کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں ان کے عیب کھول دیے جائیں, ہمیں پتہ بھی چل جائے نا کسی اسلامی بھائی کے بارے میں, کسی ہمارے پڑوسی, کسی رشتہ دار کے بارے میں, کسی بھی مسلمان کے بارے میں. تو ہم پر ضروری تو نہیں کہ ہم اس کے عیب دنیا کو بتاتے پھریں. لوگ اسکینڈلز کی تلاش میں رہتے ہیں, پتہ چل جائے بس کسی کا عیب دنیا کو بتاؤ. ہاں ہاں یہ وہ نہیں ہے جس کا بڑا نام ہے, اس کا یہ کارنامہ ہے. غور کیجئے, کیا میرے اور آپ کے عیب نہیں ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے اندر خطائیں نہیں ہیں؟ اللہ نے چھپائی رکھی ہیں, آج میرے عیب چھپے ہوئے ہیں, میں دوسروں کے عیب تلاش کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی عیب کھول دیے جائیں. بندہ حدیث سے سنا نا ہم نے, گھر میں بھی رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کے عیب کھول دیے جائیں گے. ادھر لوگوں کے عیب چھپائیے, اللہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے عیب چھپائے گا. اس عیب جوئی کی عادت نے, اس لوگوں کے راز فاش کرنے کی عادت نے آج خاندان, گھر, بہت ساری چیزیں تباہ کر دی ہیں. ہو جاتا ہے انسان سے غلطی, ہو جاتی ہے. کس کے اندر کون کامل ہے ہم میں سے؟ ہم سب جناب غلطیوں کے مرکب ہیں, غلطیوں کے پتلے ہیں. غلطی ہو جاتی ہے, معاف کرنے کی بھی عادت ڈالیں اور عیب چھپانے کی بھی عادت ڈالیں. اللہ کرے کہ ہمیں اس طرح کی پردہ پوشی کی عادت نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے حدیث پاک کے مطابق مردہ اپنا جنازہ اٹھا کر چلنے والوں سے کیا کہتا ہے؟ اب ذرا غور کریں, مردہ بھی کچھ کہتا ہے جنازہ اٹھا کر چلنے والوں سے. حدیث پاک کے مطابق جب مردہ اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے اور اگر اس کو پھول اور خوشبوؤں کی خوشخبری دی جائے تو وہ اپنے جنازہ اٹھا کر چلنے والوں سے کہتا ہے اور ان کو قسم ڈالتا ہے کہ جلدی چلیں, اور اگر اس کو آگ وغیرہ کی خبر دی جائے تو وہ قسم ڈالتا ہے کہ کچھ دیر بعد چلیں. اللہ اللہ اللہ, ذرا غور کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں نا, ہم آواز نہیں سنتے. حدیث پاک کا مفہوم ہے مردہ اپنے غسل دینے والوں کو پہچانتا ہے, اگر اسے راحت و پھول اور چین کے باغات کی خوشخبری دی جائے, یعنی گویا جنت کی خوشخبری دے دی گئی, تو وہ جنازہ اٹھانے والوں کو قسم دے کر کہتا ہے جلدی چلو کیونکہ اب جنت میں اب قبر میں تو اس کے لیے نعمتیں ہیں نا, مگر اگر اسے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کی خبر دی گئی ہو تو وہ انہیں رک جانے کی قسم دیتا ہے, مگر اب اس کے بس میں نہیں ہوتا, جانا ہی پڑتا ہے. اللہ کرے کہ جب دنیا سے ہم جائیں تو ہمیں اچھی خوشخبریاں ملیں, جنت کی خوشخبریاں ملیں, ہماری روح کو اعلیٰ علیین سے ملا دیا جائے. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے؟ آج تو سوالات ہی قبر صراط. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے, کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں وحشت کا گھر ہوں, تنہائی کا گھر ہوں, اندھیری کا گھر ہوں, پھر تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا؟ اگر وہ مردہ مومن و صالح ہو تو اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی روح جنت کی طرف لے جائی جاتی ہے. مردہ گویا قبر جو ہے وہ انسان سے کہتی ہے, قبر اسے جھنجھوڑتی ہے کہ تجھے معلوم نہیں تھا میں تاریکی کا اور اندھیرے کا گھر ہوں. کاش یہ قبر کے میسج کو ہم سمجھیں. صرف دنیا ہی روشن کرنے کے چکر میں ہیں, مرنا ہم سب نے ہے, جانا ہم سب نے قبر میں ہے, مگر قبر روشن ہوگی کہ نہیں اس کی فکر کون کرتا ہے؟ اللہ ہمیں یہ بھی فکر نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال ہے جناب نواب شاہ والوں سے, امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے مشہور شاگرد امام محمد نے کتنے دن میں قرآن پاک حفظ کیا تھا؟ غور سے. سات دن میں. کتنے دن میں؟ سات دن میں. سات دن میں آپ کنفرم ہیں؟ جی. غور کر لیجیے, مشورہ کر لیجیے. تما کنفرم آئے ہو؟ پہلے سوچی گئے نا بابا. جی سات دن میں ہی ہے. سات دن میں کیا تھا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, سات ہی دن میں کیا تھا. جواب درست دے دیا ہے. حافظے کی بات ہوئی ہے, بتائیے قوت حافظہ کے لیے مفید ترین چیز کیا ہے؟ بہت سارے اسلامی بھائی سوال بھی کرتے ہیں, طلبا بھی پوچھتے ہیں, حافظہ مضبوط ہو جائے, دعا کر دیں ہمارا حافظہ مضبوط ہو, مفید ترین چیز کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان کا مفہوم ہے کہ قوت حافظہ کے لیے مفید ترین چیز جو ہے وہ گناہوں کو ترک کرنا ہے. اللہ, ترک گناہ عصیان سے نسیان ہوتا ہے, گناہ سے بھولنے کی عادت بڑھ جاتی ہے. گناہ چھوڑ دیجئے, اچھی عادتیں اپنا لیجئے, حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا. سارا دن گناہ کرتے رہے پھر کہ حافظہ مضبوط نہیں, تو بہرحال اپنے گناہوں سے مجھے بھی ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. سلطان اورنگزیب عالمگیر کے استاذ گرامی کا نام کیا تھا؟ آپشن تین ہیں, سعد الدین تفتازانی, قاضی ایاز یا ملا جیون. اورنگزیب عالمگیر کے استاد کا نام ملا جیون. آپ نے کہا ملا جیون احمد. جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت سوال. سب سے ادنا جنتی کو کتنے خادم عطا کیے جائیں گے؟ آئے ہائے, لوگ کہتے ہیں آج میرے پاس نوکر چاکر نہیں, جنت کی تیاری کر لو, دیکھو کتنے نوکر چاکر, کتنے خادم ملنے. نمبر ایک 60,000, نمبر دو 70,000, نمبر تین 80,000. 80,000. 70,000 کا آپشن بھی تھا, 60 کا آپشن بھی تھا اور 80 کا آپشن تھا. آپ نے کہا 80,000, بالکل ٹھیک کہا. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا مجدد الف ثانی کس امام کے مقلد تھے؟ تین آپشن ہیں, امام مالک, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی. مجدد الف ثانی کس امام کے مقلد تھے؟ امام اعظم. امام اعظم کا نام بتائیے. نعمان بن ثابت. اچھا, آپ کو کہتے کیا ہے امام اعظم کو؟ ابو ابو حنیفہ. ابو حنیفہ یار, اساں کے انجینئر سے گال کرا گالائن ڈیو تمام اس میں صاحب حافظ صاحب اچھی بنوں تھا. چلے جناب, جواب درست دے دیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جواب درست ہے. وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے کم سنی میں ہی 70,000 احادیث حفظ کر لی تھی؟ امام بخاری, امام جلال الدین سیوطی, امام ظفر. حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ. سوال تھا امام بخاری, امام جلال الدین سیوطی یا امام ظفر, اور آپ نے کہا کہ امام بخاری. جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے. جناب 10-10 سوال, بڑی زبردست تیاری, اب تک دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, تو پتا چل رہا ہے کہ زبردست تیاری کر کے آئے ہیں اور آج ہمیں ایک شاندار مقابلہ دیکھنے کی امید ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یوسف بھائی, اسکور بورڈ سے پہلے کوئی سوال کر لیں ہمارے یہاں, ایک تحفہ اور چلا جائے. جی بالکل. چلے بھائی تیار ہیں, کون جواب دیں گے؟ چلے جناب پہلے یہ قرآن کریم کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو نمازوں کے نام پر ہیں؟ ایک صورت بتانی ہے یا ساری بتانی ہے؟ دو بتا دے چلیں. دو بتا دے چلیں. ایک تو بالکل یاد ہے. ہاں دونوں بھی یاد ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فجر اور سورہ عصر. سورۃ الفجر اور سورہ عصر جواب بالکل درست دے دیا ہے انشاءاللہ عزوجل. المدینۃ العلمیا کی بڑی پیاری کتاب امام کے فضائل تحفے میں دی جا رہی ہے. آپ کی ذہنی آزمائش بھی تھوڑی سی باقی ہی تھی. چلیں جناب, وہ آپ نے ٹیموں کے نام دونوں بتا دی, آپ آج انعام نہیں دیں گے, یہ بھی آپ انعام بھی نہیں ملے گا. آج جو ہے ان دونوں کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ ٹیم کا نام ہے نواب شاہ. نواب شاہ کا اشارہ یہ ہے, ٹھیک ہے, اور جی یہ ٹھیک اور یوں کریں گے. اچھا, اور توبہ کا اشارہ, یہ توبہ کا اشارہ ہے, یہی توبہ کا, یہ توبہ والے اور یہ نواب شاہ والے. چلے بھائی, آپ کا جواب درست مان لیں. جواب درست ہے, جواب آپ کا جواب درست ہے. چلے جناب, الحمدللہ درست ہو گیا جواب. اور آج ان دونوں کے درمیان مقابلہ انشاءاللہ وقت آنے پر آپ ہمیں کیا انعام دیں گے. ہاں انشاءاللہ, آپ سب مل کے درود پاک پڑھیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. 20 نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے. اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے دہن میں زبان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں نواب شاہ والوں کی باری ہے, اشعار پوچھے جائیں گے باری باری دونوں ٹیموں سے. پہلا مصرع پڑھوں گا, فطر دعا کی یہ پیاری پیاری صدا ہے. فطر دعا کی یہ پیاری پیاری صدا ہے. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ, لگتا ہے شعر یاد نہیں ہے. کہ ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا, غلطی ہو گئی ہے, پہلی غلطی کی ہے سکھر والوں, نواب شاہ والوں نے. اب باری ہے توبہ والوں کی. دارالسلام تمہیں ہو جو اب تمہیں جو تمہیں ہو جواب سوالات محشر, تمہیں ہو جواب سوالات محشر. تمہار پکارے گا تمہیں کو بندہ تمہارا, تمہیں کو پکارے گا بندہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے پہلی بار. دارالسلام والے آگے بڑھتے ہوئے, نواب شاہ والوں کی باری ہے. اس یہاں کے سمندر میں پھنسی ناؤ ہماری, اب آ کے نکالو ہے بہت دور کنارا. تھوڑا سا ٹھیک کر لیجیے اس کو. اب آ کے سنبھالو ہے بہت دور کنارا, تم آ کے سنبھالو کہ ہے بہت دور کنارا. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. شیطان نے بہکا کے گناہوں میں پھنسایا, شیطان نے بہکا کے گناہوں میں پھنسایا. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. اور نفس امارہ نے خطاؤں پہ ابھارا, گناہوں پہ ابھارا. ایک آدھی غلطی ہوتی ہے تو میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں. اور نفس بدتوار نے اس یہاں پہ ابھارا, غلطی ہو گئی ہے جناب. نواب شاہ والوں کی باری ہے. فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا, پہ کر تو عاجزی کا بنانا یا الہی. یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا. آج مفہومی شعر چل رہے ہیں. چلے جناب, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا, قلم اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، مجھ کو مدینے کا غم، سیکنڈز آپ کے ختم ہو رہے ہیں، مجھ کو مدینے کا غم عطا، اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا۔ اشعار میں دونوں ٹیموں کی کمزوری آ رہی ہے، نواب شاہ والوں کی باری ہے۔ گر یوں ہی رحمت کی تاویلیں رہیں، گر یوں ہی رحمت کی تاویلیں رہیں، جناب 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ گر یوں ہی رحمت کی تاویلیں رہیں، وقت پورا ہو گیا ہے، مدحا ہر الزام ہو ہی جائے گا۔ نواب شاہ دارالسلام والوں کی باری ہے، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، نفس اب تو رام ہو ہی جائے گا، ہائے ہائے، باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا، بڑا مشہور شعر تھا۔ وردیاں بولتے ہیں ہر کارے، وردیاں بولتے ہیں ہر کارے۔ شاندار پہلا سیگمنٹ گزرا، اور دوسرے سیگمنٹ میں مجھے میری نظر تو نہیں لگ رہی، سوال جواب پر لگائی گئی، پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں، غلطی ہو گئی ہے، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر۔ کیا یہ ہمارے حاضرین سے مدد لے سکتے ہیں؟ لاکھوں جی لاکھوں مزار خدمت پھرتے ہیں، لاکھوں خدمت مزار پھرتے، خدمت مزار پھرتے ہیں، لاکھوں مزار، چلیں ان کا بھی ایک اپنے مفہومی، ہاں ایک مفہومی جواب ان کا بھی مان لیا تھا، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں۔ چلیں جناب، یہ ہمارے حاضرین کی مضبوط تیاری ہے، ہاں دیکھیں ان کی تیاری کیسی ہے، ہاں یہی کلام، کیا خوبصورت کلام ہے، اسی کلام کا پہلا شعر سنا دیں۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، اسی کلام کا پہلا شعر مدری سوٹ تحفے میں دیا جائے گا۔ چلے جناب، سبحان اللہ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رئی ستاری جامعۃ المدینہ، جی وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور شعر ہے اسی کلام میں، کیا تحفہ دے رہے ہیں صبح؟ مدنی سوٹ بھی دے رہے ہیں اور مقدس پانیوں کا مجموعہ، 12 مقدس پانیوں کا مجموعہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا ایک اور بڑا پیارا شعر ہے، اور وہ اسی کلام کا، کوئی اور بھائی سنائیں، جس میں اعلیٰ حضرت اشارہ دے رہا ہوں، جنازے کا بھی اشارہ دیا ہے، قبرستان کا بھی اشارہ دیا ہے، بڑی گہری بات کی ہے، جی۔ اور انہیں ہم دیں گے سوغات مدینہ، تسبیح مدینہ، 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ، جی۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، جنازے کو چار بندے کاندھا دے کر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، تو ایک ہی ایک جنازے کو چھوڑ کر چار واپس آتے ہیں، بڑا شاندار یہ میسج ہے، اور ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بھی کسی نے چھوڑ کر آنا ہے۔ بہرحال جواب ان کا درست ہے، خوبصورت، کتنا یہ تحفہ کتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ۔ سوغات مدینہ، تسبیح مدینہ، اور 12 مقدس پانیوں کا مجموعہ، کیا بات ہے جی۔ امام صاحب یہ شعر سنا دیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار ہائے چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آگے پیچھے نمبر کر کے ایک بار پھر برابری آ گئے ہیں. دونوں ٹیمیں ڈبل 12 نمبر پر ہیں. وہ سیگمنٹ جس میں عموماً 10-10 نمبر لیے جا سکتے ہیں, دونوں ٹیموں نے 4 نمبر لیے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. نئے جواب اس دفعہ نئے سوال ہے. جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. نواب شاہ والوں کی باری ہے. اگر کوئی تلاوت قرآن میں مشغول رہے اور اس وجہ سے دعا نہ مانگ سکے اس شخص کے بارے میں کیا آیا ہے؟ اگر کوئی تلاوت قرآن میں مشغول رہے اور اس وجہ سے دعا نہ مانگ سکے تو اس کو جو ہے مانگنے والوں سے زیادہ دیا جائے گا. تفسیر نعیمی میں ہے, جو شخص قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ دعا نہ مانگ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے قرآن مجید کی تلاوت کی. دعا نہ مانگ سکے تو دعا مانگنے والوں سے زیادہ ملتا ہے. بندہ تلاوت میں ہی زیادہ مصروف رہے. اب باری ہے دار السلام والوں کی. بتائیے روزانہ رات سورہ واقعہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ روزانہ رات سورہ واقعہ پڑھنے سے بندہ فاقے سے بچ جاتا. جی جناب, جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. ہمیں یہ رات روزانہ پڑھ لینی چاہیے. مزہ اس میں ہے کہ اب ذہنی آزمائش سلسلے میں فضیلت بھی سن لی ہے تو اس طرح کے بھی میسجز آئے کہ ہم نے روزانہ رات سورہ واقعہ پڑھنے کی نیت کر لی. جواب درست دے دیا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد یا دعا کے بعد آمین کہنے کے بارے میں وضاحت فرمائیں. سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے اور اسی طرح دعا کے بعد بھی آمین کہنا سنت ہے. آمین خود کیا ہے؟ آمین کا معنی ہے کہ اس طرح ہو قبول ہو. آپ کا جواب تو ہم درست مانتے ہیں. تفصیل یہ ہے کہ آمین قرآن پاک کی آیت نہیں ہے, اس لیے نہ تو اس کو قرآن پاک میں لکھا گیا نہ آج تک کسی نے اس کے قرآن ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ہاں یہ سنت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنے والا اور سننے والا آمین کہہ لیا کرے. اس طرح ہر دعا کے بعد بھی آمین کہنا سنت ہے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. آمین کہنے کے کئی فضائل ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کی کوئی ایک فضیلت بیان کر دیں. حضرت جبریل امین علیہ الصلات والسلام نے عرض کی کہ آمین کہنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کتاب کے لیے کوئی مہر ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی کتاب مہر کے بغیر کامل نہیں ہوتی, ایسے ہی آمین بغیر جو ہے ایسے ہی سورہ فاتحہ بغیر جو ہے وہ آمین کے مکمل نہیں ہوتی. اللہ اللہ, جس طرح بغیر مہر کے کتاب مکمل نہیں ہوتی اسی طرح آمین سورہ فاتحہ آمین کے بغیر سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی. جواب درست دے دیا ہے. سورہ بقرہ سبحان اللہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. بتائیے کہ اس میں آیات کتنی ہیں, رکوع کتنے ہیں, کلمات کتنے ہیں اور حروف کتنے ہیں؟ ڈیفیکلٹ کوسچن ہے. ایک ہی سوال میں 4 سوال ہیں. 40 رکوع, 286 آیات, 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں. اگر کسی اسپورٹس کے شیدائی سے پوچھا جائے کہ فلاں کرکٹر یا فلاں فٹ بالر کے ریکارڈز بتائیں تو اعداد و شمار کے ساتھ لوگ یاد رکھتے ہیں, مگر قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ میں رکوع کتنے ہیں, کلمے کتنے ہیں, حروف کتنے ہیں, آیتیں کتنی ہیں, کیا اپنے رب کے کلام کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں؟ آج سن لیجئے. سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں, 286 آیات ہیں, 6121 کلمات ہیں, 25500 حروف ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کا نزول کس جگہ ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں پہلی سورہ جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے, یعنی سورہ بقرہ کی جو آیات جو پہلے نازل ہوئی وہ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں نزول ہوا. جواب درست دے دیا ہے. مدنی سورت سورہ بقرہ. قرآنی جو ہماری معلومات سیگمنٹ تھا وہ کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب. دعوت اسلامی کے شادی ادارے 30-30 ایک نمبر ہے, دونوں ٹیمیں برابر برابر جا رہی ہیں جناب. آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے. جی صبح کچھ ہمارا سیگمنٹ پورا ہوا قرآنی معلومات کا. دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بڑا ہی پیارا اور خوبصورت 8 GB کا میموری کارڈ دیا ہے, جس میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت ماں ترجمہ جو خصوصی وضاحت ہے اس کے ساتھ, اور یہ 500 روپے ہدیے پر دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. بڑی خوبصورت آواز میں یہ ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک بھی ہے اس میں, اور ترجمہ قرآن یہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی آواز میں اس میں ریکارڈ کیا گیا ہے. تو مکتبۃ المدینہ سے اسے ضرور طلب فرمائیے جناب. اب چلے گئے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان حج. سبحان اللہ. قلم یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دے. آمین. حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں, کیا بات ہے. اسی نیت سے ہم نے سیگمنٹ کیا تھا کہ جو حج پر جانے میں پسو پیش کرتے ہیں, فرض ہو جو حج ہونے کے بعد بھی حج کی تیاری نہیں کرتے, چلو یار سیگمنٹ ایسا کر لیں کہ گھر میں کچھ بحث ہو حج کے بارے میں, کچھ معلومات ہو, اور گھر والے جو ہیں وہ حج کی تیاری شروع کر دیں. تو جن پر حج فرض ہو چکا ہے دیر نہ کیجئے, جو حج کرتا ہے اس کے تو فضائل بے شمار ہیں, ہم سنتے ہی رہتے ہیں. استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج نہ کرے, چلے میں یہ جواب دینے والا تھا لیکن شاید یہ آج کا سوال بھی ہے تو میں اس لیے رک گیا, وہ آپ خود ہی سن لیں گے. تو بالکل حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دے. آپ کو اپنی ایکسپیرینس کی ایک تجربے کی بات شیئر کرتا ہوں. سفر بہت سارے ہیں اور مدینے کا سفر یقیناً سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عرفہ ہے, اس سفر کی بات ہی اور ہے. مگر سفر حرمین میں بھی عمرہ کرنا, حاضری مدینہ دینا بہت بڑی سعادت, بڑی فضیلت ہے. مگر جنہوں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں نا, ان کو میں عرض کرنا چاہوں گا حج حج ہے. حج نہیں کیا نا, زندگی کا ایک ایسا سفر ہے اللہ اکبر, جو منا کی راتیں ہیں, جو مزدلفہ کی راتیں ہیں, جو عرفات کا دن ہے, جو رمی جمرات کا ایک کیف ہے, یعنی ایک ایسی فیلنگز ہے جو الفاظ میں شیئر نہیں کی جا سکتی. اگر آپ نے ابھی تک حج نہیں کیا, استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور اس سال جائیے. دیر کرنا گناہ ہے, اور اگر آپ پر حج فرض نہیں ہے یا استطاعت نہیں رکھتے, تمنا ضرور رکھیے, التجا ضرور کیجیے, انشاءاللہ ضرور بلاوا آئے گا. مانگتے رہیے. حج کا سفر کمال کا سفر ہے, زندگی کا یوں سمجھیے یادگار سفر ہوا کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتے نہ جانے کتنے عاشقان رسول ہمارے ساتھ ہوں گے, کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. یا اللہ اسی سال حج پر جانے والوں میں, خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس جو حج و عمرہ, وہ حاجیوں کی تربیت کا اہتمام بھی کرتا ہے, اور ہم نے ایک اور پچھلے سال سے یوں سمجھیے ایک سروس شروع کی ہے, ایک آپ کے لیے ایک زبردست یوں سمجھیے کام شروع کیا ہے کہ کئی لوگ حج پر معذور ہونے کی وجہ سے, بیمار ہونے کی وجہ سے, یا انتقال کر گئے, حج فرض تھا نہیں جا سکے, تو حج بدل کو بھیجنا چاہتے ہیں یا نفلی حج کروانا چاہتے ہیں اپنے والدین یا مرحومین کے اصال ثواب کے لیے, تو دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع بھی دیتی ہے. یہاں بڑے عاشقان رسول تڑپتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, مبلغین ہیں, جو جائیں گے تو وہاں جا کر بھی دین کا کام کریں گے اور آپ کے مرحومین کے لیے بھی اصال ثواب کا باعث ہوگا. پچھلے سال جب زینی آزمائش سیزن 8 ہوا تھا, مفتی قاسم صاحب ہمارے سلسلے میں تشریف لائے تھے, انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی امید ہے ضرور کرم فرمائیں گے. مگر آپ نے حج بدل کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تھے, آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں دنیا بھر کے ناظرین کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں، حج بدل اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی اب یہ سروس بھی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. مفتی صاحب، حج بدل کس کو کہتے ہیں اور کس کا حج بدل کروایا جا سکتا ہے؟ جن پر حج فرض ہوا اور انہوں نے نہیں کیا حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا اور اب جانے کی طاقت نہیں، تو اب ان کے اوپر لازم ہے کہ یا تو اپنی زندگی میں ہی، کہ جب پتا کہ میں جا نہیں سکتا دوسرے کو بھیج سکتا ہوں، تو دوسرے کو بھیجنا ان کے اوپر فرض اپنے مال سے، اور اگر اس وقت نہیں تو پھر وصیت کر کے جانا فرض. مرنے سے پہلے یہ وصیت کرنا ضروری ہے کہ میرے مال سے، تہائی مال سے میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے. اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی، ٹھیک ہے، اب اس کے خاندان والوں پہ فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بھیجے، لیکن حج نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بندہ عذاب میں ہو. اللہ، وہ دادا ہے، وہ دادی ہے، وہ نانا ہے، وہ نانی ہے، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ جن کے یہ ورثہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حج نہ کرنے کی وجہ سے عذاب کے اندر ہو، فرض تر کیا تھا. تو اب اولاد ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ان کے اس عذاب کو دور کرنے کے لیے اب اپنی طرف سے کسی کو حج کے اوپر بھیج. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو جو خود حج کرنے جاتے ہیں ان کا اپنے بالوں کا حج نہیں ہوتا، عرفات کے باہر سے بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو حج بدل کے لیے بھیجا جائے تو اسے بھیجا جائے جسے حج کے مسائل آتے ہیں، جس کی تربیت کی کوئی صورت ہو، اور پھر اس کے دیگر مسائل سے اس کے اوپر خود حج فرد نہ ہو کہ خود حج فرد ہے اور اس نے اپنا حج کیا نہیں، دوسرے کا حج بدل کرنے نکلا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے لیے مکرو تاریمی ہے اس کو بھیجنا. ٹھیک ہے. تو اگر اب چونکہ ہمیں اس کی اتنے مسائل پتہ نہیں ہوتے تو اس کا ایک آسان وے یہ ہے، تو اب الحمدللہ یہ اپارچونیٹی اگر دعوت اسلامی کی طرف سے شروع ہوئی ہے تو بہت شاندار ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، حج بدل کو جو جانا چاہتا ہے یا حج بدل کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، معاف کیجیے گا، حج بدل کے لیے آپ بھیجنا چاہتے ہیں یا نفلی حج کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو نمبرز اسکرین پر ہیں، ان نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے اور ہم سے جناب آپ رابطہ کیجئے. کیا معلوم آپ کی طرف سے کوئی حج بدل کو چلا جائے یا نفلی حج کو چلا جائے اور یہ مغفرت کا سبب بنے، ثواب جاریہ کا باعث بنے اور کوئی عاشق رسول حرمین طیبین کی زیارت بھی کر لے گا. اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کو ہم دیکھ چکے، اب اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم آ رہے ہیں اور اس کا نام ہے فیضان حج. سوال کریں گے نواب شاہ والوں سے، حج کو جانے کے لیے کس سے اجازت لینا واجب ہے؟ وقت آپ کا جا رہا ہے، جلدی کیجیے. جی شاید ماں اور باپ. شاید ماں اور باپ، تو شاید ہی نمبر آپ کو ملیں گے جناب. حج کو جانے کے لیے جس سے اجازت لینا واجب ہے، بغیر اس کی حج کی اجازت جانا مکروہ ہے. مثلا ماں باپ اگر اس کی خدمت کے محتاج ہوں اور ماں باپ نہ ہوں تو دادا دادی کا بھی یہی حکم ہے. اور یاد رہے یہ حج فرض کا حکم ہے، اور نفل ہو تو مطلقاً، یعنی ہمیشہ والدین کی اطاعت کرے، والدین کی اجازت اور ان کو ضرورت ہو تو وہ کرے، اور حج فرض ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر والدین محتاج ہے اس کی خدمت کے تو پھر ان کی اجازت کے بغیر نہ جائے، والدین نہ ہو تو دادا دادی کا بھی یہی حکم ہے. چونکہ آپ نے کنفرم جواب بھی نہیں دیا اور تفصیلی جواب بھی نہیں دیا، اس لیے آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے. دکھاوے کے لیے یا مال حرام سے حج کو جانا کیسا ہے؟ دکھاوے کے لیے یا مال حرام سے حج کو جانا یہ حرام ہے. دکھاوے کے لیے حج کرنا اور مال حرام سے حج کو جانا حرام ہے، جواب درست دے دیا ہے. جو شخص حج پر جانے پر قادر ہو، اس صورت میں تاخیر کرنا کیسا؟ جو شخص حج پر جانے پر قادر ہو پھر تاخیر کرے تو یہ منع ہے. مفتی رحمی فرماتے ہیں کہ مال اور جان اور دولت اور کیا نام ہے، اس کا خوف رہتا ہے زائل ہونے کا. اور وہ کہاں فرماتے ہیں حج علی فور واجب ہے، اور اگر ایک بار حج نہیں کر دیا تو ساری زندگی انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پوری زندگی پورے سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اور سال کس نے دیکھا. چند سال تک نہ کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ باہر شریعت کا ایک جزیہ میرے پاس ہے دراصل. جواب تو آپ نے کچھ مفہومی تو درست دیا ہے، لیکن اصل جو ہمارے پاس باہر شریعت کا جزیہ ہے، مدری چل کے ناظرین بھی غور سے سن لیں، جب حج کے لیے جانے پر قادر ہو تو حج فوراً فرض ہو گیا، یعنی اسی سال میں اس کو حج کرنا ہوگا. اب تاخیر کرے گا تو گناہ ہوگی، چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے اور اس کی گواہی مردود، مگر جب کرے گا ادا ہے قضا نہیں, یعنی ادا تو ہو جائے گا مگر اتنا تاخیر کیا تو یہ گناہ بھی ہوا اور چند سال تک نہ گیا, تو فرمایا یہ فاسق ہے. جی کیا ان کو ایک نمبر دیا جائے گا؟ آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. کسی شخص کے پاس اتنے پیسے کے بوجھ کر سکتا ہے لیکن وہ واپسی میں دوست احباب کے لیے تحفہ لانے کے پیسے نہیں, تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دوستوں کے لیے تحائف وغیرہ کا اہتمام کرنا یہ ضروریات میں سے نہیں ہے. اگر انسان کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی ضروریات میں سے, یعنی کہ اس کے پاس آنے جانے کا رخصت وغیرہ ہونے کے لیے اخراجات ہیں, لیکن اتنا مال نہیں کہ جس سے وہ اپنی ضروریات اپنے دوستوں وغیرہ کو تحائف کے لیے جو ہے وہ لا سکے, تو پھر بھی اس پر حج کرنا جو ہے یہ فرض ہے, اور اگر نہیں کرے گا تو یہ حرام ہوگا. جی جناب, تحفے وغیرہ لانے کے لیے پیسے نہیں تب بھی حج فرض ہے, اس کی وجہ سے حج نہ کرنا حرام ہے. یہ عجیب رسم و رواج ہیں کہ جناب لوگ کہتے ہیں تحائف کے لیے, تبرکات کے لیے پیسے نہیں ہیں, رشتہ داروں کو دیں گے نہیں تو حج کیسے ہوگا. حج کے سفر کے لیے چیزیں ضروری نہیں ہیں, اگر حج کے آپ کے پاس جو استطاعت ہے اور جو شرعی معاملات ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں تو اب آپ پر حج فرض ہو گیا, تو اب حج کیجئے انشاءاللہ, اس کی برکتیں لوٹئے, حج کرو غنی ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں جناب حج کرنا ہے لیکن بس وہ گھر مکان بن رہا ہے, پہلے وہ بن جائے, بچی کی شادی کر لوں, پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے پھر اگلے سال حج کو چلا جاؤں گا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر حج فرض ہو گیا ہے تو تاخیر نہ کریں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس پر استطاعت ہو جائے, حج فرض ہو جائے, استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کرے, میرے آقا فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر جو ہے ایمان چھن جانے کا خوف ہے. تو حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگر کچھ مسائل ہیں بھی, اگر شادی بھی کرنی ہے بچوں کی, تو سارے مسئلے حل کہاں سے ہوتے ہیں؟ جس پیارے اللہ عز و جل کے گھر پر جائیں گے, اس کے گھر کا دیدار کر کے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان ہوں گی. نبی پاک کے در پر جائیں گے تو مدینے کی خیرات لے کر آئیں گے, تو گھبرائیے نہیں, حج کو جائیے, انشاءاللہ واپس آئیں گے تو خوشخبریاں منتظر ہوں گی. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. اب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں فیضان حج سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 34 نمبر ہیں دارالسلام والوں کے, نواب شاہ والے 31 نمبر پر ہیں. اب پہلی بار کسی سیگمنٹ کے ختم ہونے کے بعد دارالسلام والے آگے ہیں, نواب شاہ والے پیچھے ہیں. آخری دو سیگمنٹ باقی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی حج بدل اور نفلی حج پر کسی عاشق رسول کو روانہ کرنے کے حوالے سے. اس کے لیے اگر آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین پر نوٹ کر لیجئے اور یہ نیکی میں بھی اپنا حصہ ملائیے. جی مزید تفصیلات اس ای میل ایڈریس پر اور اس فون نمبر پر ہمارے ذمہ داران آپ کو بتائیں گے. صبح 9 سے شام 5 بجے پیر سے لے کے ہفتے تک اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور فون نمبر بھی ہے اور ای میل ایڈریس hajbadal@dawataslami.net, اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جناب اب چلتے ہیں ایک اور خوبصورت سیگمنٹ اپنے سلسلے میں شامل کیا کرتے ہیں. ایک بات توجہ کے ساتھ, سب نے سننی ہے وہ بات مگر توجہ کے ساتھ. العلم نور, العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج موضوع ہے ریڈنگ. سٹریس, برڈن, ٹینشن, ذہنی دباؤ, سر درد, آج یہ ایک عام مسئلہ ہے جو کہ الارمنگ لیول یعنی خطرناک حد تک ہمارے معاشرے میں موجود ہے. اس کا ایک آسان اور بہترین علاج, آئیے ریسرچ سنتے ہیں. Spending as few as 6 minutes with a good book can reduce stress level by as much as 70%. Reading reduces stress better and more quickly than any other conventional method. فقط 6 منٹ کسی اچھی کتاب کے ساتھ گزاریں, توجہ سے اس کتاب کو پڑھ لیں, 70% تک ذہنی سٹریس, ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے. Book is a big agent of change. ایک اچھی کتاب واقعی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے, سوچیں اور رویے بدل سکتی ہے. گڈ کوالٹی لٹریچر, اچھی کتاب. اور آج دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس کاز کو, اس امپورٹنٹ نیڈ کو, اس ضرورت کو بڑے بہترین انداز سے سرو کر رہا ہے. المدینۃ العلمیہ یعنی وہ شعبہ دعوت اسلامی کا جہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں 16 مرحلوں سے یعنی 16 ڈفرنٹ اسٹیپس آف چیکنگ سے گزر کر وہ کتاب اینڈ ریڈر یعنی پڑھنے والے کے ہاتھ میں پہنچتی ہے. نو کمپرومائز آن کوالٹی اینڈ اوتھینٹیسٹی, اچھوتا انداز, معیار بہترین. اب منتھلی میگزین یعنی ماہنامہ فیضان مدینہ، ہر ماہ نئے موضوعات، نیا مواد، 50 سے زیادہ ڈائیورسفائیڈ ٹاپکس، مختلف موضوعات پر تحریریں اس فیضان مدینہ منتھلی میگزین میں ہوتی ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں، تعلیمی اداروں، آفیسز، دکانوں میں اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو ایئرلی سبسکرائب کریں، سالانہ لگوا لیں، انشاءاللہ عزوجل علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا مدنی پھول ملا میٹھے اسلامی بھائیوں کی، اگر ٹینشن ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو اچھی کتاب پڑھیں۔ کیا بات ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ کی، کتنی پیاری پیاری کتابیں، وہ کتابیں جو علم دین کا خزانہ بھی عطا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ دنیا کا ٹینشن بھی دور ہوگا اور پڑھ کر عمل کریں گے تو آخرت میں بھی ٹینشن سے محفوظ رہیں گے۔ اور فیضان مدینہ کی بڑی پیاری دعوت دی ہے، رسالہ فیضان مدینہ منتھلی میگزین جو ہے اس کو حاصل کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کے حساب سے یہ جاری کیا جاتا ہے، ماہنامہ جمادی الاولی فروری ایڈیشن ماشاءاللہ، یہ مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل ہے، یا آپ طلب کر سکتے ہیں۔ چلے جناب، اب شروع کرتے ہیں کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں ابھی اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں، تو اگر بیان کے دوران کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے انشاءاللہ عزوجل، جزاک اللہ خیر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر سونے اور جاگنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر کو تین مرتبہ جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی موذی مرض یا کیڑا وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا سنت مبارکہ ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کہ اے اللہ عز و جل، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اللہم باسمک اموت و احیا۔ الٹا یعنی الٹا پیٹ جو لوگ سوتے ہیں، پیٹ کے بل جو سوتے ہیں نا، الٹا یہ سونا یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو میرے آقا نے پیٹ کے بل لیٹا ہوا دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل الٹا لیٹنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اچھا، سوتے وقت سرما جو ہے لگانا یہ سنت ہے۔ دائیں کروٹ، ٹھیک ہے، دائیں کروٹ سونا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی خواب گاہ میں پیارے آقا تشریف لے جاتے تو سیدھا ہاتھ مبارک، اپنے سیدھا ہاتھ جو ہے اس رخسار مبارک کے نیچے رکھ کر آرام فرمایا کرتے۔ سونے اور جاگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ لیٹتے وقت جب آپ لیٹ رہے ہیں تو قرآن مجید کی طرف آپ کے پیر یہ نہیں ہونے چاہیے، کہ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کبھی جو ہے وہ کھجور کی ہم یہ چٹائی پر آپ سو جائیں، تو کبھی بستر پر، تو کبھی فرش زمین پر ہی سو جانا چاہیے۔ اچھا، سونے سے پہلے جو گھر کا دروازہ ہے وہ بند کر دیا جائے، بند کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی چھت پر اوپر سونے سے منع فرمایا ہے کہ جہاں گرنے کا ڈر ہو، منڈیر وغیرہ نہ ہو، جہاں منڈیر نہ ہو وہاں اس جگہ پر نہیں سونا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوتے وقت اپنے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو تکیہ بنا لیا کرتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بستر پر میرے آقا آرام فرماتے وہ چمڑے کا ہوا کرتا، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نماز عصر، عصر کی نماز کے بعد سونا جو ہے وہ عقل کو نقصان پہنچاتا ہے. اچھا دوپہر کے وقت کیلولہ کرنا جو ہے یہ مستحب ہے. رات کو بیدار ہوتے وقت عبادت کرنا, رات کو بیدار ہوتے وقت عبادت کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. سونے میں مستحب یہ ہے کہ بندہ با طہارت پاک ہو کر با طہارت سوئے, باوضو سوئے. اچھا جب سوئیں, سوتے وقت جو ہے قبر میں جو لیٹتا ہے انسان, قبر میں انسان جو لیٹے گا اس کو اس کا تصور کرے کہ میں قبر میں بھی جا کر ہم نے لیٹنا ہے. جب نیند سے آپ بیدار ہو جائیں تو مسواک کریں, کہ یہ مسواک کرنا بھی سنت ہے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو سونے اور جاگنے کی سنتیں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ نبی الامین. سبحان اللہ, بڑی توجہ کے ساتھ یہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ان کا امتحان بھی لیا جائے. آپ ان سے کوئی سوال ہی کر لیں, آج جو آپ نے یہ سنتیں اور آداب سکھائی ہیں اسی میں سے سوال کیجئے گا تاکہ پتہ لگے کہ کتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. یہ بھی میرا امتحان ہے کہ ان کو کچھ سمجھ بھی آتا ہے کہ نہیں, کیونکہ جو خصوصی نہیں ہے ان کو تو لگتا ہوگا بڑے اچھے اشارے ہیں, اصل تو ان کو کیا سمجھ آتا ہے. اچھا آپ سب سے میرا یہ کوشچن ہے, ٹھیک ہے, کہ کس وقت سونا عقل کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ وقت کون سا ہے؟ سلام جی, کون جواب کون دے گا؟ آپ نے مجھے آنسر دینا ہے, مجھے آنسر دیجئے. جی بتائیں. ان کو ذرا کیمرے میں لینے دے, پہلے ان کو کیمرے میں لے, ایک منٹ تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں نا یہ کیا جواب دے رہے. جی جی آپ اپنا آنسر دے رہے ہیں. جی عصر کی نماز کے بعد سونا جو ہے وہ عقل کو کمزور کرتا ہے, جواب بالکل درست دے دیا. چلیں ان کو انشاءاللہ عز و جل ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے اندر جو گلاف لگا ہوتا ہے اس کا حصہ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ہم روزانہ اشاروں کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی شعر بھی اشاروں میں سنائیں, کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی سیکھنے کی. اور آج واقعی شعر ایسا ہے جو حال ایسا ہی ہے, مدینہ چھوٹ جائے تو کس کو سکون آتا ہے اور مدینہ چھوڑنے کا جی بھی کس کو چاہتا ہے. اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں, آئیے مل کر پڑھتے ہیں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں, سوتے ہیں ان کے سائے میں, کوئی ہمیں جگائے کیوں. اللہ کریم ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے, کاش وہیں ہمارا مسکن ہو اور وہیں ہمارا مدفن ہو. مدری چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے کچھ نعت شریف سننے کا, فکر مدینہ کرنے کا, آپ کی کالز بھی لینے کا. اب تک کالز نہیں کی اور کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں, دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ناخواں اسلام بھائی بھی ہیں, فکر مدینہ بھی کریں گے. صلو علی الحبیب. آج انشاءاللہ ہم مدری چینل کے ناظرین کے کچھ کمنٹس بھی آپ کو سنوائیں. ارے واہ چلیں جناب, پہلے فکر مدینہ ہوگی پھر کلام ہوگا انشاءاللہ. آج پانچ جماعت الاولی کی فکر مدینہ کریں گے صبح. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جناب اپنے اپنے رسائل نکال لیجئے, اگر اپلیکیشن پر فکر مدینہ کرتے ہیں تو اپنی اپنی اپلیکیشن اوپن کر لیجئے. پانچ جماعت الاولی کی انشاءاللہ فکر مدینہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولی کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص, رات میں سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی, اذان و اقامت کا جواب دیا, کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے,

تو بس ایک ہی دھن غیر سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا فیصل مدینے میں ہے کر کے ہی شامل کرتے ہیں اور آپ کے کچھ تاثرات بھی سلسلے میں شامل کریں گے. کچھ کالز دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دنیا پر اللہ ذخیرہ سے بول رہے ہیں جی. ہم سارے گھر والے بڑے شوق سے دینے سمجھتے گئے. سیزن 8 سے شروع کیا ہم نے. اب ہمیں کوئی بھی پروگرام اچھا نہیں لگتا. دوسرے ڈرامے شام میں سب چھوڑ دیے, صرف مدنی چینل سنتے ہیں. اور بھائی حبیب کی اللہ زندگی کرے, ہمیں ان سے بڑی معلومات حاصل ہوئی اور بہت اچھے سے شوق سے انتظار کرتے رہتے ہیں بھی کبھی جب ان کا پروگرام آئے اور ہم دیکھیں. میرے چھوٹے بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, 11:30 تک جاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے. اور ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم اگر زینی زمائی سے لائیو دیکھنا چاہیں, ادھر آنا چاہیں, ہم کیسے آئے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینی آزمائش پہ آنا چاہتے ہیں؟ جی. اچھا, تو سلسلے میں تو شرکت کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. ہر منگل بدھ اور جمعرات جو باب المدینہ کراچی میں رہتے ہیں یا باہر بھی ہیں اور ہمارے سلسلے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی فیس نہیں ہے, اس کا کوئی کارڈ نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تھوڑا وقت سے پہلے آ جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جگہ آپ کو نہ ملے. تو منگل اور بدھ کو تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے, جمعرات کو چونکہ اجتماع بھی ہوتا ہے تو رش کافی ہوتا ہے. تو آنا چاہیں تو ضرور تشریف لائیں, آپ کو اجازت ہے. البتہ مدنی منیوں کو 5 سال تک کی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کو نہ لائیں. مدنی منوں کو بے شک اپنے ساتھ لائیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھائی مرزا تاری حویلیہ کر سے بات کر رہا ہوں. میری عمر 6 سال ہے. عبدالحبیب بھائی مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے زینی اللہ جی بہت اچھے لگتا ہے، آپ مدینہ شریف سے میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں، آپ ہمارے گھر کب تشریف لائیں گے، آپ سے مدنی التجا ہے کہ کسی دن سلسلے میں مدنی بھائی کو بھی ضرور لے کر آئے، میرے لیے دعا فرمائے کہ مجھے جلد باپا اور آپ کے ساتھ مدینہ شریف کی حاضر نصیب ہو، کہاں کا من سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، میرے نظر کمزور ہے، میرے لیے اور میرے گھر والے کے لیے دعا فرمائے، اللہ آپ کی بینائی کو بھی اچھا فرمائے، ہمیں مدینے کی حاضری بھی عطا فرمائے، اور کیا تحفہ لائیں، تحفے تو میں بہت سارے لایا ہوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے لایا ہوں، پورا کارٹن بھر کے آیا ہوں، تو انشاءاللہ تیار ہو جائے مدنی چینل کے ناظرین، ان قریب انشاءاللہ چینل پر بھی ہم دکھائیں گے، اور آپ بھی اگر صحیح جواب دے دیں گے، آپ کے ابو امی میں سے کوئی صحیح جواب دے دے گا تو آپ کے گھر میں بھی تحفہ پہنچ جائے گا، تو جلدی جلدی صحیح جواب بھی دیا کرے نا بھائی، چلے اگلی کال دیجیے. اتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کابینہ کے شہر بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ زینی آزمائش 9 کا سلسلہ نمبر 7، اللہ تعالیٰ پیارے پیارے رکن شاہ عبدالحبی بھائی کو سلامت رکھے، اپنا فیضان یہ سلسلہ لٹا رہا ہے مدنی چینل پر. اور پیارے عبدالحبی بھائی، جب صبح آپ کا میسج پڑا کہ آپ بیرون ملک سے تشریف لائے، اور پھر آپ نے کہا کہ جب میں بیرون ملک جایا کرتا تھا تو والدہ محترمہ کے دستبوشی ہاتھ چومتا تھا، اور آنے کے بعد بھی چومتے تھے، اور ابھی بھی آپ جانے سے پہلے قبرستان قبر ان کی قبر شریف پر حاضری دے کر گئے، آئے جب بھی سیدھی قبر پر حاضری دی آپ نے، تو واقعی عبدالحبیب بھائی ماں ماں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام اسلام بھائیوں کی جن کی مائیں زندہ انہیں سلامت رکھے. اور پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ کے بارے میں میرا تھوڑا سا یہ سوال ہے کہ جنہوں کی مائیں زندہ ہیں اور جنہوں کے والد زندہ ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. یہ سوال کا جواب تھوڑا سا نہیں ہے، یقیناً ماں باپ سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی خود خوب خدمت کیجئے، دعائیں لیجئے. تھوڑا سا جواب تو یہی ہے کہ جب یہ چلے جاتے ہیں پھر بہت یاد آتے ہیں، آج ہیں تو ان کی دعائیں لیجئے، ان کو محبت سے دیکھیے اور حج مبرور کا ثواب کمائیے. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کی کال کا، ایک اور کال لیتے ہیں. محمد علیہ ہوں تعالیٰ عبدالحبی بن کر آپ کو مدینہ شریف کی حاضری مبارک ہو، اور آپ کی سلسلے میں احمد مرحبا زینی آزمائش کی برکت سے میں پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام علی مرتبہ تشریف لائے تھے. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات، آپ نے نوٹ بھی کیا، یاد بھی کیا. ایک اور کال لیتے ہیں اور پھر آپ کے کچھ تاثرات شامل کرتے ہیں. محمد عاطف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بہت ہی اچھا جا رہا ہے، بہت زیادہ معلوماتی ہے، بہت ساری معلومات ہمیں اس میں سے مل رہی ہے، الحمدللہ تبجل بچے بھی بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں اور رات دیر تک جاگتے ہیں، الحمدللہ تبجل. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی خوب خوب برکت عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی، بہت بہت شکریہ، ایسا سلسلہ آپ نے ہمارے لیے شروع کیا. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کچھ تاثرات آپ کے ہمارے سوشل میڈیا پر آتے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. ایک اسلامی بہنیں کہتی ہیں کہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا اور معلوماتی ہے. یوسف زئی پٹھانے کہتے ہیں میرے امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی والے ایسے ہی چمکتے رہیں، دنیا و آخرت میں آپ سب کامیاب رہیں. ایک اور عثمان بھائی ہیں کہتے ہیں تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ اس پیارے سلسلے ذہنی آزمائش کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ایک اور ہیں حیدر علی بھائی کہتے ہیں مدنی چینل میں اس طرح کے سلسلے ذہنی آزمائش ہونے چاہیے اور ہم سب کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایک میسج یہ بھی آیا ہے کہ آپ کا ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے لیکن اس میں نگران شورا کب آئیں گے، تو ایک انہوں نے سوال بھی کیا ہے. انشاءاللہ نگران شورا اللہ نے چاہا تو آئیں گے سلسلے میں، ہم انشاءاللہ سلسلے کے جب ناک آؤٹ راؤٹ شروع ہوتے ہیں تو کچھ شخصیات کو دعوت دیتے ہیں، دعوت اسلامی کے مفتیان کرام اراکین شورا، تو ان قریب انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی شروع کریں گے. ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے، ساتواں سلسلہ ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جناب اور بھی ہیں تاثرات؟ چلیے یہ مدنی چینل کے ناظرین چاہے تو اپنے تاثرات سوشل میڈیا پیج پر بھی دے سکتے ہیں, مدنی چینل کے نمبرز پر بھی دے سکتے ہیں, اور کالز کے ذریعے بھی اپنے تاثرات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ سلیکٹڈ تاثرات آپ کو ہم پڑھ کے سنایا کریں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں. وقت اب ہمارا اختتام کی طرف ہے, دو سیگمنٹس باقی ہیں, اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں اور دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں اپنی جگہ تشریف رکھیں تاکہ اب مقابلے کو اختتام کی طرف لے جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب 34 ہیں توبہ والوں کے, دار السلام والوں کے 34 ہیں, اور 31 نمبر ہیں نواب شاہ والوں کے. دیکھنا یہ ہے مقابلہ اب کس طرف جاتا ہے. آخری دو سیگمنٹس ہیں مقابلے میں. اگر واپس آنا ہے نواب شاہ والوں کو تو بڑے, جس کو آپ کہے کہ طریقے سے آنا ہوگا, بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ آنا ہوگا. ذرا احتیاط بھی کیجیے گا یہاں پر. اب چلتے ہیں, اس سے پہلے کہ سیگمنٹ شروع کریں ہم جناب مدنی منے منیاں بہت سارے آئے, کوئی مدنی منوں منیوں سے سوال کریں گے شفیق بھائی؟ جی انشاءاللہ عزوجل, روزانہ ہی ہم اپنے سلسلے میں مدنی قاعدے سے ان سے کچھ نہ کچھ سوالات کیا کرتے ہیں, تو آئیے آج مدنی منوں سے سوال کرتے ہیں. حروف اخفاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اچھا, ان کو تحفے میں بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی قاعدہ دیا جائے گا اور سوغات مدینہ بھی. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حروف اکفا 15 ہیں, تا سا جیم دال زال سین شین صاد دو تو غفا قاف کاف. ایک چھوڑ دیا آپ نے. تا سا جیم دال زال زال سین شین صاد دو تو غفا قاف کاف. ٹھیک ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل مدنی قاعدہ اور سوغات مدینہ تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. جناب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے علم نور. اور ایک سلائی میں آپ دونوں میں تینوں میں سے ایک یہاں آ جائیں گے, بیچ والے درمیان والے سلائی میں کوئی بھی ایک یہاں آ جائیں اور ایک یہاں آ جائے, درمیان میں آ جائیں گے دونوں ٹیموں کے درمیان. ایک سلائب آپ وہاں بھیج دیں اور ایک سلائب آپ یہاں جائیں, باقی تینوں سلائبیں بھی کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے مائک کو ایڈجسٹ کر دیجئے تاکہ جواب دینے میں آسانی رہے. آپ تھوڑا سا ان کو گائیڈ بھی کریں گے نا. جی حافظ صاحب آپ کو بھی کھڑے ہونا پڑے گا. چلے آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھے رہیں, آپ بیٹھے رہیں ٹھیک ہے. حافظ صاحب کو بیٹھنے دو ٹھیک ہے. چلو چلے جناب آپ اپنے آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے اور مائک ایڈجسٹ کر لیں, مائک اوپر کر لیں تاکہ آپ ایزیلی جواب دے سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے. اب 12 نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے, باری باری آپ نمبر پسند کریں گے اور اس نمبر کے پیچھے جو سوال ہوگا وہ جواب آپ نے دینا ہے اور کسی سے مشورہ نہیں کریں گے. سائیں تما کے مشورے کی اجازت کو نہ, ٹھیک ہے, تما اکیلے ہی جواب دینا ہے تو اکیلے ہی جواب دینا ہے, مشورے کی اجازت نہیں ہے. جناب نمبر دکھائے جائیں, نواب شاہ والے دیکھتے ہیں کون سا نمبر پسند کرتے ہیں. جی پسند کیجئے, ہاں اس میں سے 12 میں سے کوئی بھی نمبر آپ پسند کر لیں. پہلا نمبر بتائیے جناب, پہلا نمبر اس کے پیچھے سوال کیا ہے, اس کا جواب صرف آپ نے دینا ہے. سلطان اورنگزیب عالمگیر, سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کس بزرگ کے مرید تھے, آپ نے اس بزرگ کا نام بتانا ہے. جی نہیں آپ کو نہیں معلوم ہے, کوئی ہے جن کو یہاں معلوم ہو؟ ارے واہ چلے بھائی پھر ادھر والوں کو تحفہ دے دے. جی سلطان اورنگزیب عالمگیر کس بزرگ کے مرید تھے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خواجہ معصوم سرحندی صاحب کے مرید تھے. خواجہ محمد معصوم سرحندی رحمۃ اللہ تعالی کے مرید تھے اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ اگست کے شمارے میں سوال بھی موجود, اس کا مواد بھی موجود تھا. جواب درست دے دیا ہے مگر نواب شاہ والوں نے درست نہیں دیا, ان کو نمبر نہیں ملیں گے. دار السلام والوں کی باری ہے. جی ان کو ہم ماہنامہ فروری جمادی الاولی آئیڈیا تحفے میں پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی. سبحان اللہ نمبر پسند کریں گے 12 میں سے, ایک ہو گیا ہے. جی 8 نمبر بتائیے, مرغ کی بانگ سن کر کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک, جواب درست دے دیا ہے. باری ہے حافظ صاحب آپ کی, نواب شاہ 1 اور 8 ہو چکا ہے, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 12 نمبر آسان سوال آ گیا ہے، بتائیے میزبان رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. غلطی ہو گئی آپ سے، دارالسلام والوں کی باری ہے، نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر چار. نمبر چار، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین، میں بتا سکتا ہوں؟ نہیں. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلات والسلام 50 مرتبہ حاضر ہوئے. 50 مرتبہ حاضر ہوئے، جواب درست دے دیا ہے. اللہ، اب باری ہے جناب نواب شاہ والوں کی، اب آپ نمبر پسند کریں گے. تین نمبر. کبوتر کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. کبوتر حلال پرندوں میں سے ہے، لہذا اس کا گوشت کھانے میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. غلطی ہو گئی ہے، جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. جناب اب باری پھر ہے ہمارے دارالسلام والوں کی، نمبر پسند کریں گے. نمبر سات. نمبر سات، اسماء حسنہ کی کوئی فضیلت بتائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہے، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. جو اسے یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا، جواب درست دے دیا ہے. دارالسلام والے آگے بڑھتے ہوئے، جواب شاہ والوں کی باری ہے، اب آپ نمبر پسند کریں. جی 11. 11 نمبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کس شہزادے کا لقب طیب و طاہر تھا؟ جی نہیں. نہیں معلوم آپ کو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا لقب طیب و طاہر، جواب درست دے دیا ہے. میں نے جواب درست دے دیا ہے، انہوں نے جواب غلط دیا ہے. اب جناب باری ہے دارالسلام والوں کی، آپ بھی مدنی چینل والوں کی بھی ذہنی آزمائش چلیں. جناب نمبر پسند کیجئے. 10 نمبر، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمائیں. سب سے پہلے نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، جواب درست دے دیا ہے. جناب نواب شاہ والوں کی باری، حافظ صاحب اب نمبر کون سا باقی ہے؟ پہلے تو آپ یہ پانچ. اچھا آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ پانچ نمبر باقی ہے، اللہ اکبر. جناب پانچواں نمبر ہے، الف کو حمزہ کب پڑھتے ہیں؟ الف کو حمزہ، زبر اس کے اوپر جب آئے گی تبھی. صرف زبر آئے گی تو پڑھیں گے؟ جی ہاں. اچھا زیر آئے گی تو پھر کیا پڑھیں گے؟ ہاں تبھی حمزہ پڑھیں گے. اچھا پیش آئے گی تو تبھی بھی حمزہ، تبھی بھی حمزہ پڑھیں گے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ جزم آئے گی تو کیا پڑھیں گے؟ الف پڑھیں گے. اچھا پھر الف پڑھیں گے. نہیں آپ صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، جب بھی حرکت یا حمزہ، جب بھی حرکت یا جزم آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، ہم آپ کا جواب درست نہیں مانیں گے. اچھا جناب باری ہے دارالسلام والوں کی، نمبر پسند کریں. نمبر دو. نمبر دو، آسان سوال آ گیا جناب، دنیا کی پہلی کشتی کس نے بنائی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے، جواب درست دے دیا ہے. نواب شاہ والے آخری سوال ہے نواب شاہ والوں سے، نمبر پسند کیجئے. نمبر دو. نمبر نو، قرآن مجید میں، قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا؟ قرآن مجید میں حضرت یونس کا نام کتنی بار آیا ہے؟ دو مرتبہ. آپ نے کہا دو مرتبہ، آپ کا جواب غلط ہے، چار مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. آخری سوال ہے دارالسلام والوں سے، نمبر کا بہت فرق ہو گیا ہے. نمبر چھ. نمبر چھ ہے، آپ نہ بھی بولتے ہم نے یہی پوچھنا تھا، کیونکہ اے ہی باقی رہ گیا ہے. اگر کوئی وزارت کے سبب نماز ترک کرے گا تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اگر کوئی وزارت کے سبب نماز ترک کرے گا تو اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سفر ہے مگر اکیلے راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ تشریف رکھے. اب دیکھیں گے اسکور بورڈ اور ہمیں اسکور بورڈ بتائے گا کہ معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. گمان پہنچ جس محل 46 نمبر ہے دارالسلام توبہ والوں کے, نواب شاہ والوں کے 31 نمبر ہے. 15 نمبر کا فرق ہو گیا جناب. آخری سیگمنٹ ہے, سوال ہے امیر اہل سنت کا. عوام پر حکومتیں کرے یہ بادشاہ مگر. جناب اپنے پہلے بیل بجائیں گے. آپ بیل بجائیں. نہیں یہ بیل نہیں ہے, بیل کا بٹن یہ آپ کے بالکل سامنے. جی جی یہ ریڈ بٹن. ریڈ کلر. جی جی جی زور سے دوبارہ دبائیں. ٹھیک جی جناب. آپ دونوں غور سے سن لیں. امیر اہل سنت کا سوال آپ سنیں گے یا دیکھیں گے, اگر سوال سمجھ آ جائے تو ہی بیل بجائیے گا. اگر غلط جواب دیں گے تو آپ کے دو نمبر کاٹ لیے جائیں گے. اور سوال پورا نہیں سنیں گے اور بیل بجا دیں گے تو سوال بھی روک لیا جائے گا. سوال بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا, جواب بھی آپ نے دینا ہوگا. ٹھیک ہے, دو نمبر کا سوال ہے, چار سوالات باری باری ہوں گے. آئیے مائک ایڈجسٹ کر لیں اپنے پاس نیچے کر لیں. ٹھیک ہے, سوال کرتے ہیں, سوال سنتے ہیں. سوال ہے امیر اہل سنت کا, جواب دیجئے. اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اللہ اکبر. پورا سوال تو سن لیتے. اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے, یہاں تک سوال سنا تھا. سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا کیا کہے؟ اچھا, اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والا اسی آواز میں اور یرحمک اللہ کہے کہ وہ سن لے, یہ واجب ہے. اچھا جناب, بتائیے کیا یہی سوال تھا اور یہی جواب تھا؟ جواب دیجئے. اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو بتائیے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ, یہ ہے وہ غلطی جو جلد بازی میں کر جاتے ہیں جناب, لینے کی بجائے دینے پڑ جاتے ہیں. جواب تو آپ کا لگتا ہے غلط ہو گیا, لیکن آئیے ہم جواب سن لیں تاکہ ہمارے علم دین میں اضافہ ہو جائے. فرشتے کہتے ہیں رب العالمین. جی کیا کہتے ہیں فرشتے؟ العالمین. ہاں تو الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین. تو ابھی غلطی ہو گئی ہے آپ سے اور دو نمبر اور مائنس کر لیے گئے. اگلا سوال سنتے ہیں امیر اہل سنت کا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ جواب درست ہے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. جناب جواب درست دے دیا ہے. دو نمبر دیے بھی ہمیں جناب نواب شاہ والوں نے, لے بھی ہم سے نواب شاہ والوں نے لیے. اب تیسرا سوال ہے اور وہ سوال ہے امیر اہل سنت کا. یہ کبھی امیر اہل سنت کا سوال ہوتا ہے, کبھی جانشین امیر اہل سنت کا سوال ہوتا ہے. سبحان اللہ. جبل ابی قبیس کہاں تشریف فرمائے؟ جناب پھر نواب شاہ والوں نے بیل بجائیے. تسی آرام کرو, تھوڑا کی کمے تھے. چلے جناب آپ جواب دیجیے. مکہ معظمہ میں. یہ کہہ رہے ہیں مکہ معظمہ. جناب بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ مکہ شریف سے واقع. جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. پھر دو نمبر لے لیے ہیں. آخری باری ہے. حافظ صاحب تمام آیا مگر بڑی دیر کی ہو گئی آپ کو آئے ہوئے, مطلب تھوڑا جلدی آ جاتے تو کچھ نمبر آگے ہو جاتے. بابا سائیں دیر کری دینیا. چلے جناب آخری سوال. نماز کی کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ پھر بیل بجا دی ہے. بتائیے. نماز کی 6 شرائط ہیں. طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت اور تکبیر تحریمہ. جناب 6 شرائط بتائی ہیں انہوں نے. آئیے وہاں بھی سن لیتے ہیں مدنی مذاکرے میں کیا بیان ہوا تھا. نماز کی 6 شرائط ہے، نمبر ایک طہارت، نمبر دو سترارت، نمبر تین استقبال قبلہ، نمبر چار وقت، نمبر پانچ نیت، نمبر چھ تکبیر تحریمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب، حافظ صاحب کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے، کوشش بڑی کی مگر جناب سوالات اب پورے ہو گئے ہیں اور جتنے جواب دے سکے انہوں نے دیے. سلسلہ ہمارا کچھ 11 نمبر کے فرق سے رہ گیا. اگر شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت کلوز اس کا اینڈ ہوگا، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. نواب شاہ والے غمزدہ نہ ہو، ایک موقع اور ملے گا. آگے آ جائیں دونوں ٹیمیں، آگے آ جائیں اور انشاءاللہ عزوجل جلدی جلدی ہم کچھ اعلانات بھی کر دیں آپ کے لیے، یہاں والوں کے لیے بھی تحائف ہیں. آج آپ سے سوال کیا گیا تھا، کچھ ملے تو جمع نہ کرو، نہ ملے تو فکر نہ کرو کہ خدا ضرور دے گا. یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے. شاہد حسین اتاری سوئی بلوچستان، اور محمد شہباز اتاری ڈی جی خان، بنت سید حسین اتاری گجرات، بنت جاوید اتاریہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، اظہر اتاری ٹیکسلا، بنت محمد فاضل ڈی جی خان، مزید بھی کچھ نام تھے. اور آج تحفہ جا رہا ہے پاک پتن شریف، بنت اقبال اتاریہ، پاک پتن شریف پنجاب. اپنے محرم کے ذریعے میں ایڈریس بھیج دیجئے تو آپ تک انشاءاللہ یہ بھیج دیا جائے گا. اور جو فیس بک پر سوشل میڈیا پر جوابات دیے ان میں محمد طاہر فاروق نگر لاڑکانہ، اویس خان سردار آباد، محمد شوکت نظامی علی رضا مرکز الاولیاء، حسنین رضا باب المدینہ کراچی، حافظ مدثر رحمان منڈی باؤدین، جامی رضا فرام چشتیاں شریف، محمد اسامہ واکینڈ، محراب حسین اسلام آباد، مزید بھی کچھ نام ہیں. اور اب دیکھتے ہیں تحفہ، محمد اسامہ واکینڈ آپ کو تحفہ جا رہا ہے جناب. اپنا ایڈریس بھیجیے، ان باکس کر دیجیے سوشل میڈیا پر تاکہ آپ تک یہ بھیجا جائے. آج کے سلسلے میں فیضان ابو ہریرہ، ہمارے سلسلے میں سب سے اچھے اور پیارے جوابات دینے والے ایک اسلامی بھائی کو یہ دیا جاتا ہے. یہ فیضان ابو ہریرہ انعام آج کس کو دیا جائے گا؟ ہماری مجلس انشاءاللہ فیصلہ کرے گی. جی جی جناب، ماشاءاللہ نام بتائیں گے. محمد احمد فریدی. محمد احمد فریدی بھائی کو ماشاءاللہ تو دارالسلام توبہ کی ٹیم سے یہ شامل ہیں، ان کو یہ فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور خوش رکھے، مزید برکتیں عطا فرمائے. جناب اب باری ہے ہمارے یہاں مدری منوں کی، قرآن دیے گئے مدری منے تیار ہو جائیں، اپنا اپنا جو نمبر ہے وہ نکال لیجئے. نو سو اسی 980. ارے اپنے ہی نکلوا لیا، کیا بات ہے. یہ ماشاءاللہ نگرانی شورا کی منی ہیں اور یہ آتی رہتی ہیں روزانہ ہی ماشاءاللہ، اور ان کا ہی پرچی نکل آئی ہے. جناب تحفہ دیں بھائی، ادھر آ جائیں. اب آپ اپنا تو لے کے نہیں آئے بھائی، چلیں اب ان سے یہ باکس لیں گے تو یہ اٹھائیں گی نا. کیا بات ہے، یہ کہنا تو نہیں چاہیے بچہ بغل میں. اور چلیں جناب برابر میں ہی کھڑی تھیں یہ تو. اب باری ہے بڑوں کی، ہماری سمیہ باجی کو آج تحفہ مل گیا ہے. چلیں جناب اب بڑوں کی باری ہے. 1060 1060. آگے بھائی ماشاءاللہ، آجائیں بھائی ماشاءاللہ، بڑے پیارے پیارے تحفے بھائی ہمارے باپ شریف دیتے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم، ماشاءاللہ بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. چلے جناب اب دیکھنا یہ ہے کل رات کو 9 بجے جو سلسلہ ہونا ہے کس ٹیم کا، کس ٹیم کے ساتھ، آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 24 جنوری بروز بدھ مقابلہ نمبر 5, 6 اور 7 میں پیچھے رہ جانے والی ٹیمز کے درمیان براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. جناب تین ٹیموں کے درمیان کل مقابلہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ تین میں سے ایک ٹیم تلاش ہونی ہے. نواب شاہ والو کل آنا ہے اور مضبوط تیاری کے ساتھ آنا ہے. کل دیکھنا ہے کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم، ہمارے ناظرین کی رائے کیا تھی کہ آج مقابلہ نواب شاہ والے جیتنے والے ہیں یا دارالسلام توبہ والے. 75% رائے تھی کہ نواب شاہ والے جیتیں گے، اللہ اکبر. 75% والے پیچھے رہ گئے، 25% والے آگے بڑھ گئے، کیا بات ہے. ذہنی آزمائش جناب، اسی طرح معاملہ کبھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جانا ہے. سوال یہ ہے، ملاقات کرنے والوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ کون سا کام کرتا ہے کہ دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ اللہ، ایک دوسرے کو دیکھے ملاقات کے وقت اور ایسا کام کرے کہ دونوں کے گناہ جھڑ جائیں، کمال کا جواب ہے. اور اللہ کرے یہ عادت بھی ہماری بن جائے. ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری سے اس کا جواب تلاش کیجئے اور ہمیں میسج کر دیجئے. فائنل اسکور بورڈ کیا رہا یہ وہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مل کر صلاۃ السلام بھی پڑھتے ہیں. جی مدنی چل کے ناظرین 46 نمبر دارالسلام توبہ والوں کے رہے اور 35 نمبر نواب شاہ والوں کے. آئیے جہاں بھی دنیا میں ہمارے ساتھ صلاۃ السلام کے لیے شامل ہو جائیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس روحانی گھڑی شمع کا طیبہ تا چاند، جس روحانی گھڑی شمع کا طیبہ تا چاند، اس دل اب روز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوثِ اعظم کی امام مصطفیٰ سلسلے کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان اللہ، 11:12 ہو رہے ہیں مدری چل کی گھڑی میں. سبحان اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. چلو لکھو شروع ہوا وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے، وہ سلسلہ تھا جس